الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. كنو درس التمنى من سورة الفاتح akala nanka meyamma tawsirike antumbe kuma bismillahir rahmanir rahim anya kuma udoke odeka yala aga bangeli salila anya bange bali salila majahabun kumana oka chogomi ani fensa haleye minye anyofo kunu abe haketo karaka hakuto komenga deresunya na bambaranka ni nankason kilundaga do kenye karaka hakuto daru deresunga سورة الفاتحة ودر سنة كنين بسم الله الرحمن الرحيم ودا هونو كوناري ناندانجي أب بانغاندي أنغنا يساليني أدو أن مغا بانغاندي توانو يسوغي اللا دي كوي سوغي انغرا دي مغبس دا فاتحاني سوراني آياني نانكهو فاتحو بي آياهي oti tuwana nchuge muntenga li bismillahirrahmanirrahim suratu namuli ayani irenga sori ntakende fatia yunkola kebe gani imamu na malika rahimahullah adu abu hanifa adu ahmad abune hambali kunti fatia yugohe bismillahirrahmanirrahim fatia yugohe di anta fatia di ariya na sora nuna hata mpanchi baka mei duranga ya na gari na sora nuna hata mpanchi baka mei anga na gara natu ambu ke sora di anga rumu ke sora di maliki Abu Hanifa adu ahmad abune hambali diga muna Kenya kama imamu na safa rahimahullah a Kenya nti ti bismillahirrahmanirrahim ti ayani nankahi suratul fatiha akente ayari nanka suratul fatiha me sura nun kutu yala ayani kunyun kolanga ma aya he safa imediga munda me sura yerema bo kembre ma kitaida nke me sura ye manan ni kanga bo kube nu gati fatiha i go hete aya hete nanka hi fatiha i bo kunti kembre ma keta ida me sura imamu na maliki kenta maga gare me bilkulia ati pasge aya hete aka hunde nta fatiha yi duran aya heti arina sura nunya hatam panjen koyi kenta maga gare bil kulliya la shirriya wala jahriya malika majhabin ni kenye bismillahir rahmanir rahim maga ken qaran challeni maga gara gundori maga gara bangai di kenya hay risala di wala taftaftiha bi bismillahir rahmanir rahim maga challen jonga tu bismillahir rahmanir rahim malika majhabin ni kenye Ahmad ibn Hanbal yakenti bismillahir rahmanir rahim awagare ne sallendi ka gundena anta bangandi salle bega gundana wanna gundana salle bega bangeno anna bismillahir rahmanir rahim anna bangan anna gundana kembere anna bangeti fatiha yi imam na shafi rahimahullah kengati bismillahir rahmanir rahim anna garaka hin fatiha kende lenne kana are hadisari nanti abu huraira kotai go asalliti shaybanuma ara bismillahir rahmanir rahim ara kona bangani na fatiha gara aga duguta ati sherebero faren challi mugonga nkawa gadi nkiani ngara ke sallimu go benya nkiaro faren challi mugonga nkawa dina baswa go safaiti ya abu hurera haigara ke ko shebanu nya ganya nanti gara sallimu go benya ya ro faren challi mugonga nkawa dini suwa tada bismillahir rahmanir rahim bangania dikembere ngata bangene ha bokubenu gata ntabangane ti ayi abu hurera gati ikiani aka kawanchan na farin challi mugonni ana do farin challi mugonni gonoi asuhe ana ro farin challi mugonni gonoi asuhe ti donc bismillah kentano antakoni nambange ado gari hadise tanari maga gadi kubenu gata na bangani fi sahih bukhari ان انس بن مالك انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم كوتي الى انس بن مالك تيرا ترني فارين قرمغونا فقال كانت قراءته مدا تادي فارين قرمغوني انا حرف انا فوتنوا انا ايام فوتنوا ثم قرا كم قال انس قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله aga hutunu wayamuddu birahman wayamuddu birahim bismillah kenna garana futu na rahman ke futu na rahim ke futu ti anashi garatin ni faren kharam mugo ngata ti kiya ni tara bismillahir rahmanir rahim garana bangani bo ira ke gajabi iti anashi danke gani ke bara faren kharam mugo nyako me yala sallen nugo ni ba sallen chellan ni wa ara faren kharam mugo nyako ta me ama salle duran kare kare nanti faren ya konno salle nyani na bangande kundu bokeno kube no ka tambange kundi delu nyako ya ini sujabi hana abu hurairah ta gatinke ani aka kawancan na faren talli mugo da na dai go ya suhe illani gati anashi danke hadise be anashi da faren kharam mugo nyako duro ka masalle ama salle duran ko ati faren kharam mugo nyani ke ara wanya na faren da ke kharam mugo nyani na ni salle ga وجهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في السلام سروتنا ندغدا ننتي بسم الله الرحمن الرحيم تنتبنغن سلن دي وهو ثابت أن القلفاء الأربع وعبد الله بن مقفل مقفل كينيا سبتين تنين نمبو قليفة نكون مغا أرو عبد الله بن مقفل وتائفا من السلف التائبين والقلف وهو مجهب بحنيفة wa shauriyun wa ahmad ibn hanbali honu daga dai nan ti bismillahir rahmanir rahim an tabbange ne sallendi khalifa gorukun nagatina kenya kama abdullah ibn maqfal muqfal farin tay bana kenya kama salafu nukuro tabiina nukuy go kana kondi hallan ko ina kenya kama abu hanifa majhabin ni kenya shauri na kenya kama ahmad ibn hanbali na kenya kama nan ti bismillahir rahmanir rahim tan tabbange ne wa inda al-imam malik al-imam malik maghannahu la yaqra'u al-basmala bil kulliya la jahriya wa la sirriya imam na malik ti bismillahir rahmanir rahim anta qarna sallendi bil kulliya tew maghara salli anta bangene anta gundana wa tajmu bima fi sahih muslim kubenu gati bismillahir rahmanir rahim gundana do kubenu gatte anta qarene me pew iri delile na kanga kebe gari muslimu ni baka aisha tu maga qalati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatan bitakbir wal qiraat ti farigi sallen jona ti allahu akbar konnayi aro qarane kan qarane bil qiraati bil hamdulillahi rabbil alamin anya jongona ndak kabar yenyata ana qarange jongati alhamdulillah rabbil alamin aisha to hadisenya nike bukhari lo muslimun di boyti donko imamu na maliku katamma gharite aise tutti farini sallen jonga na ganak kabare nya tan alhamdulillah rabbil alamin akarna ti donko kembere na bismillah ma gharene imamu na maliki di delle nya ke wabima fi sahihaini ani anas ibn malik arokebe gari bukhari do muslimu di gari baka anas ibn malik ya قالت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين انا شغتي كي صلي فارم فله يصلي ابو بكر فله يصلي عمر فله يصلي عثمان فله كوسني صلين جونا تي الحمد لله رب العالمين اي مسلمون مغوندي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها ari muslimun ri mogoy gore ti kuma bismillahir rahmanir rahim konno ti ma konno karangem pananga ima konna lagarenga aro abdullah ibn muqaffal kama nanga na dunya baka ma ken ka hadise atike salli kota ya iha ba watagun ida bismillahir rahmanir rahim ida bangandi iha ba tiratilleme wayyaka wal hadas nangongono ngambaga bagana hi kurungo ngarade Abdullah ibn Muqaffali ti sirisumai bidiyam konni farenche banuri nike haba baga atiyam paygara kebenya na bismillahir rahmanir rahim na bangandi kundu farem madabari Abubakar madabari Umar madabari Usman madabari kuga makkebenya maga dabaran challendi maga bidiyaran challendi ki hadisi gasa antenya ni fi sahih muslim muslimun nogondi bo kubenu gati bismillahir rahmanir rahim angundaro kubenu gata ma ko ni pewde li lenne koy me o gana to na kukka huma me imam na malik no tim ma ko ni pew do ko hadisu wa me kubenu gata angunda kunti ko hadisu mananga ni kebe aisha to gati farenyi sallenjo wana tik kabare ndo alhamdulillah rabbil alamin na rubbanga inyai khani bismillah ko no gundoli aishatu muradun ni agana hube bangandi sallendi anyi kabare nya bangandi kenda nge halla na fatia bangandi na tagay bismillah ta kem bangandi boyni ite ana shiga galleke hakaja agagati allah fare sallallahu alaihi wasallam anyi sallen munyini na raqadu wa alhamdulillah rabbil alamin awriani anyi alhamdulillah rabbil alamin anyi bismillah rahmanir rahim konno kama bangandi na basike ari riwaya tanari wa kanu la yujhiruna bi bismillahir rahmanir rahim ani ari hanasi hadisi kari mu gotanadi inyi imai bismillahir rahmanir rahim ima bangandini kelli lukutana ima bangandini dongo kencha bati keta igara iri wau kuka huma me keta ho sabati nte bismillahir rahmanir rahim salle bega gundana salle bega bangena wakonni qasalle bega bangandini bangena anta bangandini de anna kundana kembire anna bange ti fatiha ibn al-qayyim al-jawziyyah ti fare sallallahu alaihi wasallam ati fare ma atembe di me abara farlan jallu ku karage kien no gondi farlan jallu ku karage sunna bismillahir rahmanir rahim ko sey bonunga mu ko ati kemanya hari fare nga nyanya na ti waqti waqti kanan ti fare mbay gra ko tam mu manya nya farlan jallu ku karage su na bismillahir rahmanir rahim na garati sey bonunga ti kemma dabari trende di ama dabari hadari yedi akandanya nyi shanki kamanya trende da manya hadarinde hadar yeli donc ho sahaban tinga ni kebe bismillahir rahmanir rahim wa qul no salli ni ganna gundana banga intanya na tai imamuna alibani ti hadisi sugari nanti bismillahir rahmanir rahim ngana salli na banga na ta ho masa hadisi masa batadi donc anna gunda kenya sireni o gana girirena yala igara kega beko kega ti fatiha yuwa ni ube fatiha yuhe diga mungara shige shige yiren kai asabati nanti bismillahir rahmanir rahim fatiha yuhe kwa imamu na safa iga ti fatiha yuwa ni anakonte ni fatiha di fatiha yuhe ti antakonte ni fatiha di oti kende li ligorene kanga daru derisu ndonyi kenya di ari hadisi lukudushia ni farengara rati nabuna illa baka alla ma qasamtu salatan baini wa baina abdi nisfaini allati rasallin tagani idi komen naga ida fatiha tagandi idi komen naga tagandu hilliyai paske fatiha ni aya nu nyeriyai aya nu ku nyeri imam na safa ida bismillah rahman rahim ra kenya aya hananga alhamdulillah rabbil alamin ra kenya aya hillandinga maliki yawmiddin shikandi iyyaka na'budu iyyaka nasta'inu naghtandi ihdina sirata almustaqim karagandi صراط الذين انعمت عليهم قطا ولا ضالين طيب بسم الله الرحمن الرحيم ركنيا ايه الحمد لله رب العالمين هلوم الرحمن الرحيم شيكوم مالك يوم الدين نغتوم اياك نعبد واياك نستعين كرغوم اهدنا الصراط المستقيم تمو sirata alladhina an'amta alayhim kata lagarenga nyeru safai akengara bismillah konte e fatiha dara aya no kunyeri jate kunduwa o kuma be no gati la bismillah arrahman arrahim inta fatiha li fatiha gani aya no nyeri ayiga kun kara takandi kam woji allahi mate qasamtu salatan baini wa baina abdi nisfaini allah tira fatiha takandi idi komen naga takandu hilliya tagandi shikandi ido komenga kapikendi wati kun tagandu hilli shikoni Allah gallenga shikoni komen kallenga tumuheti kunga nyerundibe Allah do komen ka hundengari kendi nyerundinga bokube nugara keko kundu kunda sura ke tagandi kamugo ira tagandi ko agari hadise nyimedi mugo kebe qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini ija qala li abdu alhamdulillahi rabbil alamin bismillah rahman rahim makonere allah ti komengana ta alhamdulillah rabbil alamin qala allah taala majjadani abudi hamadani abudi allah watini komendin tiga aganata arrahman arrahim awatini sana alayya abudi komenda tiga den caga ni katinga maliki yawmiddin majjadani abudi komendin daro kuni manishiko wala tagandi hanan paike ku shikini allah khallenye wa yanu shikina allah da suratul fatiha kuni allah khallenye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haja baini wa baina abudi allah na tiketandi komen ka hunden na kiya hobe ganke ngam komen annin ka allah boto wanna de mai murina hobe ginke allah innam bati allah ga nan de ma allah ro komen ka hunden na kendi atoko komen kallunya komen ka shiko anada komen kallun ni kana oti ya kana bro ya kana sain ihdina siratal mustaqim bane ken komen kallenga siratal ladina ani amta alaihim hillo ayan tan waga magade me hadise da tagandi kunduwa ihdina siratal mustaqim bane komen atinin kama nkanda kati kili tilongon tinga bane kene komen kalenye sirata lezina ane amta alemu hilo sorobenu anga nemandi kama ikilani ngara kenya kama khairi lmagdubi alihimu wala dali anga budukubi alo kusankuntu magi ngara kumkile kama kushiki gha komenda kushiki kano komen kalenga alla imeti fatiha tagandi kemu wali bismillah rahman rahim makonire fatiha gattagandi nanya aya nunyari yaka shikoni Allah kallenga shikoni komen kallenga bane wa komen do Allah naga ika huntenga di weti sura ke tagani kundu kama nini mahegara tagani kundu hadishe ndagari bugari do muslimu wakenda ko hidi gancha hante bismillah rahman rahim fatiha yigo heti fatiha yigo heti imamu nanawa majmu undi ama majmu undi agara kesu kuna ndukuta ati bismillah rahman rahim dankembe suri behaike kundu Qur'ana yigo ani Qur'ana yigo he hobe ganate qur'ana igo hamma kafirago hobe ganaka qur'ana hamma kafirago ibn al-arabi kentin na koyoi nandi bismillahir rahmanir rahim heti ayayi ati sore yenda kembangani tanke jamangara meso garibane yala aya ni ma aya he ketti kenyi meda qur'an do rahilo nandi qur'ana aya he paske qur'ana ayan tanu hari harafi bane shirera ga meso ginadi shiresu gara hari qur'ana harafi bane nakari nandi qur'ana igo he an kafirago sirisu gara harafi banero qur'ana ri na nyai go gahan kafirago me anga danga ri tirwe wa sore ngaro bismillah rahman rahim ri bane suma kafirago kenda ko ya he kenda koyi mehilo aya hiti qurana di maganta suratu namule woti sore nda kende mefata imenga ro sura su imenga ati sore ngara di bana aya ni aya he kenda koyi aya hiti wani sore ri dan tangal di qurana ngaya ndi ijma'ul umma sore lan tangal di qurana ngaya ndi o bismillahir rahmanir rahim barike ngara qeri ngari fasamonta gumara arifa arim parisendi farenti shirengati bismillah fa innahu yashqaru hatta yakunu kajubabati atanganati bismillah ta shaitane logono daga na logono ko maganya ko shiyani kenda bismillah rahmanir rahim fasamonta on koyi aygo ani gari iranya iraganu hoho gani khairin golle nya ngana dabarni annan jungati bismillah rahmanir rahim iraganu sallijin panangana yan sallijin jongona bismillah rahmanir rahim annako la udwa liman lam yajkur ismallah alayhi parenti sallijin ta sirenda sirebe gama bismillah ko sallijinga hadise ke gonu dalam pundi hono ti hasanu nyani hadise ke kan chahasu anyinya na wajibi nyangana sallijira gina ngama bismillah ko so an sallijin ta sa ka hadise ke gama sahani ke ta tuwanu nda wara mustahabun kama sunna ni kata ngana sallijin mutan na bismillah ko haranga ma ko hontan sallijinga bismillah ni sariya nyangana igene parenti nyangana igene qul bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika kelli ati sahantendi atangana igene tib bismillah njongati allah tonga anna nyige tantenga no kube ga karna anna nyige no ari bugarindo muslimun di gari parenti law anna ahadab walau anna ahadahum farenti dubana megal liganya anyati ahlahu mana jimau ngati serendi kapa ika gumengana kapi anya sarianga anna bismillah rahman ko sunna nyani farenti dubana meganyi angna irini am korenga ngati bismillah allahumma jannibuna shaytana wa jannib shaytan ma rajaqtana fa innahu in yaqdura bainahuma waladu lam yadurruhu shaytanu abada buarendo muslimun de farenti ya gadu banan be ganairi nan ka gume ngana ti bismillah allah anni ko kishi shaytane anna shaytane kishi ganga o gori ja ngana ke banna shaytane kishi farenta ngana ke ko sakalle ma go solla gana ra ku ta gana nya lemme shaytane ta ke lemme torna bada don ko aga nun tenni kunu kunu ho ho gani khairin golle nga golli shira ngana dabarni annan jungati bismillah rahmanir rahim ogana giri yerenga hobe gani suratul fatiha imme ora to gonu nyugo no kona kada oti atto gonya ni fatiha atto gonya ni ummul qur'an atto gonya ni fatihatul kitab atto gonya ni shifa atto gonya ni ruqiyya atto gonya ni sala kusuni fatiha to gonya ke fatiha ketau akhara ni sallendi hobe gani Abu Hanifa yi akenti ambani asallina al-imam halanka kenti fatiha mi qarni ngi farlay sallini Abu Hanifa akenda garu kanga ti farenti mushi salati ra summa qira ma tayassara ma kamna al-Qur'an kebe gara sallim bunoni ti farenga nya tu indini sallinga tati kem pallanga na kabarenya kabaren palle kebe gana ni anda Qur'ana di anna fara Abu Hanifa daga roke ay tanna Qur'ana yugo qara salle ni takenya ngaji be mafati ya mawajib me jamhurun kutte i daga da batte Maliki Shafi'i Ahmad ibn Hanbali nanti fatiha qarange salle ni angara kange su anna fatiha qara rukunu nyan anga ma qara challe nta sahna i gari dellenya kanga musi salati kay riwayi gori summa akhira bi ummul Qur'an shaganna qara'atu qur'ana sarai aro farinti la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab farinti sallenta sirenda ngani qur'ana jumalo ko alhamdulillah rabbil alamin ma qara sallenta da donc ke asa hanteni fatiha du rukunu nyai gongo nyani wajibi nyani farla nyani ambane ganai sallini ube almami anna fatiha qara ngaraka nyisuri wajibi nyana kama wajibi nyanan kam me oti ke namba ne ganai sallin ube ngana limami boyala almami halanke kita fatiha wajaba ghayya ma fatima wajabai diga mushikira gadi diga bana gumu abu hanifa wakendi akendi fatiha ma wajabai paswoda akenda ga killenka gada kaba anni almami anni shirbane ngao anni almami halanka akendi fatiha ima ma wajabai abu hanifa ti fatiha karange ma wajaba almami halanke fatiha karange takama digam pillandi gumu kunti fatiha salle bega gundana anga fatiha karanga salle bega bangene anta fatiha karanga mana limami halanke ngana ido alimamia salle bega gundana anga fatiha karanga alimami nga salle subangandini anta fatiha karanga maliki nakia kama imamuna malik rahimahullah anakia kama anu juhuri akenkana kia kama waktara usheu nisirabu buntaimia sheu nisirabu buntaimia kara kia suwani nanti salle bega gundone fatia alimami halankin akarna salle bega bangene alimami halankin takarna yukunkari delanya kanga tifarenti man kanati lahu imam faqiraatul imamu lahu khiraatu tifarenti sirebe alimami ngana maga angali mami nkarangin nankin karangin aro tifarenti innama juhila li imam li tamma bihi faida kabbara fakabbiru wa ija kharafan situ tifarenti la alimami nyagara ganya gira badi anda kabari nyaga kabari anda kara kakuru kene digam pilandi gumunga aro tifa aro Allah tu qur'ana li faida quri al qur'ana wa fastami'u lahu wa ansitu ha la'allakum turhamun ti qur'ana ngane khare ne qatere ka kan kuruma kana ne makita ti an ma pe qur'ana nya kharana digam pilandi gumunni ko kunti salle bega gundana khara salle bega bangena de mai halanke makaka digan cikandi gumu kunti alimami nanga wo serebani nanga salli na alimami halanken nanga fata wajaba swal fata wajabi alimami halanken anna khara digan cikandi gumu an ma garan challenge sana igali dalilenya kanga ubadata ibn samit hadise ubadata ibn samit hadise fi sahihaini la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fariti sallenta sireda de sire su gama fatiha gari sallen sallenta itike no umumu ne fare masrifu ku siridi ati sallenta sireda da tanga ma fatiha ama sirifu ku siridi ari hadike ubarata bur samita hadisata nadi ti fare da fajirin challi kotai hora sabbih ism rabbika li ala khara fare pande aga duta tilla la ngina ka kuma qaranna li mamin pallere iti yabo fariti la tifwalu illa bi ummul qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ti farinti kama ganya kama qara ka li mamin um palle aga anta qur'ana saga fatiha wa ini sallen da serinda ngama ken qara sallen da serinda angama ken qara Abu Hurairah da ke hadisi meriti nanti farenti sallenta sereda ngam fatiha gare ta Abu Hurairah da inna kunna wara al iman boko wanyana al imam min palle ona garanna kamo Abu Hurairah ta agaran yunkindi anna gunda ata gunda anna gara al imam min palle boko ni hadisa sa antonye farenti sallallahu alaihi wasallam sallenta sereda ngam qarati ummul qur'ana iriwayi gori sallenta serenda ngama kara bi fatihatil kitab iriwayi godi parenti kama kara gali mamun palle illa bi umul qur'an ko hadisi ne amune bo kube nugati alimami gana maranga limami karange nan karange tigara hadisi berti ke ite hadisi ke lan ponte nya man kanat lahu imam faqiratu imamun lahu qira itike hadisi lan ponte nya hadisi ke masa boy tigara aya ke gaberiti nanti Allah tu qur'ana nganai qarene qatteren ke aban qurada tike aya ne amunyai anga salliri anta salliri o aya ke tu qur'ana gare qarene seren nanti ren ke me farin danke hadise ada sallen qallen qarene na fatiha qarene na bugal amana ni wa gollini ti ayake qur'ana gane karane ka terinke de maganta qur'ana saga fati anga makenya kara anga makenya kara am fati an kara har al mami gane hota na di kentrin kan den kan bakan kama wotuanu tiketa o wanati diganja habante fati aw wajabi al mami hallankenga buna usheminu ndake ajitandi ibumbaji ndake ajitandi tawakkian arrajihun qai mamur nasir din al bali sura kya jitandi waqtin wa kenga milen katta shehu sallallahu alaihi wasallam te me hakra lake me ho rajihun ken koni al mami hallanke fati aw wajabanga anga ma garasu anjalle masaha men tuwanu ti gellagananya almami hallanke anke ndanya almami ndi kurungullaga andan kurungullaga na ka yala ken kara kan ida kiriba tuwanu nyugo daga dai tanga mafati a gara farin bari sake sabira taran piri ibnu hajar min ken kama muhallani haro imamu na shaukani yukunti fasike fati a wajabi almami hallanke na mugosuri ti donko araga ngeki ganan piri kundan mafati a gara ni ti fati a dan piri ti almami ngana salamu nya na raka ngetuwa kadiga jahan tarakan ne to gonde tanga fareti mani adraka rakata min as-sala fa qad adraka as-sala fareti sirebe ganas legi arakan ne salle dan legi sallenga allegi sallenga o ado kebe gari agara fareti sala Abu Bakrata arina fareti kurungul laga nadi kurungul laga halle nan gungurono sappandi fareti gara salamu mara ata haygara ewe kurungul laga nuku kebe nan gungurono sappandi amma ka kemme hilla me farin matanca gi sallen farin matanca gi sallena kenda koi angana kungul laga yin kitanda sallen kita saga yin tanga boku be nuga ti fatiha wajaba le ma hallanken kam mai ta genan kam maire fatiha genne al imam hallanken kam maire anga ma garam mu wakta anda al imam yin kungul laga na nan kungul laga nan ka wal imam ga fatiha kanu an kam maire paske fatiha ga karana shike be mere ken kanan kam donc fati an kan wal imam hallanken kam mayriya kem balle fati an nan kam mawajibi nyai anna khara wara ubirata bun samit hadisa be ko la salata liman lam yaqra bi fatiha al kitab sallin tasrinda an ma fatiha qara ah wa kembrena bismillah warunu tafsirindi bismillah awago an naitini ay abdul qiraati bi ismillah أأكل بإسم الله أشرب بإسم الله معنى أورياني بركة مودي ناني مباين قرانين جونا تي الله تقوما نيم منين جونا تي الله تقوما نيني غاين جونا تي الله تقوما بسم الله نيكا لا كيف غاني واتي نيكن لفظ لفظ جلالا كني الله تقوني و الله تقونو يغونو ونو ارو تغونو ما كابيكوني مثلا الرحيم الله تقوني مي الله راتغوني هو غير الرحيم wa kana bil mu'minina suratu tauba lagare wa bil mu'minina ar-raufur rahim farin ke bare ni ha qaraya ke munduno aha ha wa bil mu'minina nyahe raufur rahim ahigara farin kire rahim mu ngairena ara farin kri arahimu ngayirena wa shemiu li bashir alla raketa ga honu nyugo kriken ala alla tugunu yugonu tage hota na tugolla wa khilliken alla tugunu yugonu sereta ni rawi tugun khillikena alla ri gri tage honu nyugo me alla tugunu yugona na ro hohon takapi kundu hohoran takilliku allah hohoran tatugorna allah wa alla ro hohon takawa kenne kenna bani atugoi ar hohon takapi kenne arrahmanu qadaru huwa hunta kapikeni alqari walu huwa hunta kapikeni arraji walu huwa hunta kapikeni togonu wanu kun kregerete allah bani ay togonu gawanu aru hota na rakapikundi bo allah na kunyati allah togo be gani ke ya gregerete allah imejati ni aru huwa hunta kapikete togoli arrahman inati kenda ngani rahmatul amma rahmana dunya wal akhirah yita rahmanu kiran qoto arahimu rahmana dunya wal akhirah itamma ngari ora ko mugo ke rahmanu alla makken ko tage hoswa nan ta rahman ama ko tage hoswa qara rahimu ko fare ma ko tun don ko rahmanu ga ni togobe an qoto rahimu nga alla ro ho hon takka rahmanu gadi wa ayan yuru anta rahimun ka itangana rahmanun pa rahmanu dunya wal akhirah alla wasirin ne mana duna awan ne mana lagara arhamanu mu'minun dokahirun ka hadi duna alla wakahirin ne mana duna awakahiri awa mu'minin ne mana duna yomar ga man kota ka wa mu'minun ne mana no kan takahirun ne mana no arhamanu ne ke duna ne mandu lagara ne manchu wakendi me lagara gire ti mu'minun ne awa ko mu'minun da hillo kitar rahmanu ne ira ho kitari duna ira ho kitari lagara me kafiru rahmanu ikunda ho kitari duna gonti magari lagara me arahim mu'minun da ho kitake ne lagara wa kana bil mu'minina rahima wala yomal gaman ko talla na hinne ne kempin ne be gana na mu'minun bane da kafiru taqin taqin kafiru taqin taqin arrahman nema lugonti kamanya ne Allah inata rahmatul ammatu nema lugonti kamanya ne Allah duna nema do lagara nema arrahim hinne gregeren tin kamanni Allah ke ngani mu'minin ne mande Allah ara kafiru taqin taqin ken qaddun ken ne Allah e wa arrahmanu ne Allah to gonyai arrahimu ne Allah to gonyai arrahmanu ne Allah ma wukutonya rahimu ne Allah ma wukutonya ah ken bismillah arrahmanur rahim wonda girerenga alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu ken qani tigay ne me wati ne kigada wasful mahamudun bil kamal mahabbatan wa tajima alhamdulillahi gani kebe tim magan kutu ho anna kem magan kutu tim mayna kainanga mundanga darunoga na hon tiga tiga nemba ne hede anga munda anga darunoga alhamdulillahi kenya hamudan alu madihu hatampanke nina ba madihu ngano tiga ndenyani hamudan ngano tiga ndenyani kahatampanke nina ba madihu ngani kebe anga shere yigo tiga na ananya kamantandi nganda anga shere yigo tiga na ananyi anta darunu masala tunka yugo shewara tunka yugo nyani anke nta tunka yugo kemunda me anga munda na nyaga anga munda namku anga tiga na manta tiga na kananya anchondo menda anta munda kanga tiga na pura nanku makenya he ha alla wati gana kanga na kana toranga anda tuke tunga yuga ni kebe nga matiga awanda gana hubure nyinga anga tiga na nankanai me ama tiga na ntanda daro anda tiga nga kana toranga wala madi hunikia ya alla wa sire nyugo tiga na anta munda alla sire nyugo tiga na anta, anta daro no me anga humuruna magaube anga kanai me hamuda mpetike nga igati hamuda angara siresu tiga igati hamuda anna kentiga na kahinanga munda nga darno Allah galende kenya wana Allah tiga na alhamdulillahi awriani na Allah tiga kahine anga Allah munda anga darno ga wasiful mahmudun bil kamali mahabbata wa tajima anga kamana kibe tiga anna magankutu titimma inga kahine anga munda kahine anga darno Kenya ni Allah. Wa Allah tigana kahina kanuye kama wa Allah tigana kahini oga darono. Alhamdulillah ni Kenya. Bo yere Allah di idu tiga. Kedaga Allah abani ada. Miara tega honu kabo mogo di tuga. Wala tu jaku anfusakum. Huwa alam biman taga. Allah tiga maga du jaki. Sirei mega natta wu tiwi du jaki ni kenyi meni nagashi ankenda. Sirenyi menta utike du jakini nike nike nagashi ananda epi anda ho dabara Allah ran kabai Allah ra tagu hon kaba anke lantan du jakini ka Allah imewi du jakini Allah ri du jakini nanti tiga yana Allah da adu gadi Allah gada kenya manan nika ngari na tiga ni mugon koyoi awriani kara Allah tiga kara Allah tiga ewa ada aganda Allah tiga na kakana tiga na kundua alhamdulillahi rabbil alamin awako ke nuku yaire Allah di du tiga ni tiga ni mgonkoi no nyamari ga kona tiga kushi kisungara di kundu tausiri ndanunga rakebe ko adi du tiga ni du senoni no nyamaro ni tiga na tiga ni mugo ke ga koi alhamdulillahi rabbil alamin alama ken ni tabuhunye kullu ma shi wallahu alam to wannan ti fofu ga ti Allah yi asutto gonya ni alam alamu min al alama tagumance an gana hada mari me ngari tagumance ni nan ti Allah wanu tagandana wai alama wure ni kanyi fofu ndambangara utanki tendi tagumance nya gani ala fi kulli shay ayatu tadillu ala annahu wahid sugana ndakinyo fofu ndambiga ni tage honya gana ngana utu tagumance ko daga ko nan nan ti Allah wanu nanti Allah ni bane alama ni kenya ko ho gani tage hoyo a kenya to ne alama parce ko gana ngarita kaba ko be gani tagumanjo be gani la halalu be gani awak ko ino taganda na wake ko ni Allah ko mi Abu Hanifa rahimahullah ho ga do mitina Abu Hanifa ramanna ko ino nanti Allah wa Abu Hanifa di menji mindi adi menji mindi na girdi ati mire rai ke hilo hi woi ma nga mira tiken ni mani ati baton pakanya hayi hangen kam baton paka urundi ndamen tai seren tadi ai menari baton gare ngana like mbugi duda na daga ati Abu Hanifa rai sham pakren kella wanya na wa e Abu Hanifa tanke ke makati ronan ke pakren arono hakren ni kamo hangen di hambulen pai itum pai kene kamum pai dindero kama munyem pai bahino ure ke warono hakre ne kam wonan ti ko nyani do ta ganda nan ti akka manda shege se hon ko nan ti age katta Allah ina to Allah war rabbal alamin ta ge honcu ko ron dana ni Allah yi ta ge honcu ta ganda na Allah ti ga inga ken Allah da arrahman arrahim ora ku tawsir nan dangi nema lo gontin kam nyani Allah yi hinna gare gare tin kam nyani Allah yi maliki yawmiddin maliki yawmiddin tugwande mkota amara danani Allah yawmal qiyamah mkota kama tudanu kama tadinu tudanu anga tambullo ndi moda tugino kundunya tambun tuge kota suru komun tuge kota yi gollunga ken kota marandena na Allah da e anani dunai mega marandena na Allah da dunado la gara sallallahu na sumarana me manna ga gare gare yere nan ti maliki yawmiddin manni ken ga gare gare nan ti ulien ko ta marande parce que akko ta na Allah tun ko yugo ga bangere aro Allah marande ga bangere no mane parce que duna yere Allah na duna marana me maranda no makiti no magari hari garanto nya gadi kiani ke jamanu hulani maranda nan ni ke jamanu hulani maranda nan ni ke jamanu hulani maranda nan ni ke ken azuma diyo me yawmal qiyamah kota Allah tina liman lil mulku yawm kamar qura kallam tin gana girin lare shi kamman na likitun kudu ay tina ayna lil muluku ayna lil jabbaruna ayna lil mutakabbiruna liman lil mulku yawm wala kiyan Allah gati maliki yawmiddin maranda na garantu mai me tanan lilagara sino Allah na dunanu lagara sumarana awatini duna marandaru na minna duna dundaru kuna minna duna karabandaru kuna minna kandu koto kube gani duna liti kuni tunka nyuma duna marandaru duna kandu koto dundaru kuna minna lenki marande ni kohu limani limuluku liyoma Allah kono tashiku lenki marande ni kohu kohu ni lenki marande nga jabi ndanente kitini Allah watini lillahi lwahidu lakahar lenki marande ninki Allah bani ada nyani tunka bani nyani karabanda na kiani Allah gara lo la gara kota khere khere yere nanti maliki yawmiddin na nya yana duna gamara maliki qarankille tana wanu maliki qarankille wanu maliki hafsi nati maliki warshi nati maliki ito gana qarankilluku hilli maliki marandana angana ti maliki hafsi qarankilleke marandana yawmal qiyamah kota marandana ni Allah angana warish qarankille mutum maliki la gara kota tunka yugo maliki tunka yugo la gara kota tunka yugo ni Allah angana ti maliki la gara kota tuwande kota marandana ni Allah angana ti maliki tuwande kota tunka yugo ni Allah buno seminu tonda qarankille ku hilli kahuma mai awarin ti faida hore ati pasige iti shirika be dangani maliki am antogo heti maliki antogo heti maliki maliki iti soro shirika be garam maliki tunganyo wanga togo heti maliki makenya marandana gabe wali wachana da maliku marandana nyani meshira togo ni maliki ha marandana yugono gabano iwati ni maliki antogo nyani maliki meshika marande wa maga soro yugono antogo ni maliki meshika marande ha wala mehi li sukahuma me Allah maga antogo nyani maliki marandana nyani kha antogo nyani maliki marandana nyani kha tunkanyugo nyani kha la gara kota tunkanyugo nyani la gara kota marandana nyani dunadi Allah wanyana tunkanyugo nga anga jamani marana meshika anga shirika marana ha bo Allah tunka nyugo nyani marandana nyana sumara ndena yamo tunka nyugo nyani ya sumara ndena yamo gaga karan gillu ko hilga na kamo mena ke faida kinu tugande ko ta amara dana ne Allah ke sura hari so wana dubuto wasa gane katai halle iyyaka na'budu ay naqussuka bi ibadati iyyaka na'budu Allah onan ke Allah bani akhere khere ne timpatiye na iti arabun kanne limu wonda nan kawanyan nyan na abudu iyaka me gara golli hoke igara wara halle iyaka na abudu lil hasiri na koi bati ntanya na fofu da nke nyagale kangana tin na abudu iyaka nganke ngalla bata la ngaho tana bata kaina na kella wanyana na abudu iyaka la wanke ngalla bata la ngaho tana bata kangati na wara halle iyaka na abudu na njunga yai amba ni ambati angara ri tike mugol ta fofu ran ta bati ni kahina Allah arabin kanne li mugon awo wanda bati tukini Allah bani fofu ran ta bati ni kahina iyaka na abudu onan ke Allah bani abata wa iyaka nasta'in ona de mai murnan ke Allah bani ha onta de mai murnu ta go suma an ke Allah ga angantin nesta inu iyaka o de mai murnan ke ngala rawanya nan de mai murno hota nai kangati o iyaka nastain awa wanda de mai tuka kina Allah bani na qussuka bil isti'ana onan ke ngala ga khir khir ne tidde man de ngal de mai murnan ke ngala bani de mai ta murni ta goy ihdina siratal mustaqima Allah anno kanda katta kilitere wonte kande en basu ga benya ni de sire gora wati ni e oni silami nu harisa Allah wo nyamar ne fallan callun karagidi nanti ona Allah nyaga kande ngan wora kidi tele monten kamma ona ti yabo kande en fason ga benya ni to wa wonni kande nya Allah ni an kanda na dina ke to wa ko kala sin tenke na dina ke fahamen ke na kande ni wona nan chondo min kamma ga mun sahaba ngan na dabar kande ni wona kande ka bi ganga kamma Allah na nyanda nan duma kamma kali makalle kande ni wona lawa wanganati ihdina siratal mustaqim Allah andi nan fariqan gani kibe tuwa gunna hante annin kanda kattai dina ke fahabishire Allah annin kanda kattai dina ke golli mugashire Allah annin kanda kattai dina ke nasundo min qara shanke Allah annin kanda kattai dina ke nin tabati dan kama Allah annin kanda kattai annin kanda annin ra killi telemonten kamma keda koyoyi killi nyengente nan ngarni sage katta suwa killi nyengente nan walallahi qasidu sabil wa minha jairu allati killi telemonto kunga telemono allai me killi wanu kunyengene bakalla ya aga koni reta ti killi telemonte bana hota na wanu kenyengente ne sirata alladhina an'amta alayhim Allah ngati killi telemonte naro konu kille anga nemande kubenu kama kun kille man yuti illaha wa rasula fa ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina ha wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa an'amta alayhim alladhi koyre qami hatampaji qali hatam paitura ayatana de al alla neman di konu dangani alla ti serebenda alla batu angara farin batu fa ulaika mal ladina ani amallahu alaihim ati kun kama nunga kahini soron alla ga neman di soron benu kama minan nabiyina annabiyum wa shiddiqin aro tumuntu wa suhada aro shidun pur wa salihin aro sirisu awakoi kome amfar lanchalle suri amfaina alla nyaga alla nka huwa annabiyum nga ngara annabiyum kilen kama alla ngara tumuntu kilen kama alla ngara shidun pur kilen kama alla kandan ni ngara sirisu kilen kama Allah gati sirebe gana kutira le maun kita anda tira le juru kita wa asuna ulai karafiqa arna kutira le maun yora khairul maghdubi alayhim wala dhalin Allah kanga butu kubi enu maga kumari maga ngara kumki le kamade kunu koi maghdubi alayhim yahudia manisa agula ila tomuntu ibarayi khadiballahu alayhim kelle aya gabeli Allah butum tenya ila tumungari bara wutu to anu tikebe gana tumungari tambara gonni tanke nyani maghdubi alayhi Allah butan kenya yahudi anu ikunya nda tumungari pasige ikende isa kai aro tumulli kata ibra isa bande ila tumungari bara Allah di butiya tida ngani butun to maghdubi alayhi Allah ga butu kubenu wala dalina kunni nasara nuni dalina ngani kanga kebe kaga Allah batati jahila huma delile ntamu na Allah batu sanku yen kama tuwa unta maga delile ntamu dalina nike nasara nunga nyukundu yen Allah batu time nga sanku ntamu kama Allah mami ngarakunga kile kama leta katuwanu nti tuwanu nti kata farenga kaini Muhammadu wa kaini sallallahu alayhi wa sallam nasara nunyi dalina nga me faren ke yem palle nasara nun kali maghdubi alayhim ne pasi gara to mari baray kata faren ga kayni an yahudiya nun yangi maghdubi alayhim pasi gara to mari baraw nasara nun sankunto me faren ke halle nasara nun yimme gara to mari gabaray ido yahudan tun maghdubi alayhim akita Allah butun tanya ni suwa o gana giri kuma to anun tewa awa har shirata na wuttu kadi har islamin nun yimme gadi silaminun jamasuri siresu ga Allah batati menyangken ta delil muridi ndin karsa nyukundo anda kela da nyire kundo o jamanin la dan nikya ya anta delle muruna Allah batu tan yimmendo jahila huma aru sankunta go dalina nyana sankunte nyana na awa aya ken ngondo ga tangay muruna Allah mago waran killen kabba o be ganda to mundu silaminun di ti Allah ti kundo afarite kundo anke nda to anti ay kena karasa ka denya kam an kanya maghdubi alayhi Allah butana kenya ni sarafu igo gara ko ati man fasada min ulama ina fa fi sibahu min alyahud ato to anundi to anabi gana bunu to anundi yahudi anun kawanjanya basara to mundu abare o to anundi to anabi nda bunu yahudi anun kawanjanya man fasara min ubadina fa fi sibahum min an-nasara aw atobattanun qali shirebe gana bono battanun qali an qali nasara nun qawancai an ken tan nan yalla battan an ta delle muru atan kan yan nasara nun qawancanna kun kana alla battati sanku yana wala maghdubi alaihim li shire yahudi ar nasara mesasa yahudi ar nasara sunna maghdubi alaihim islami gabe gana to muntu ambara ye an kanya maghdubi alayhi islami bega Allah batati sankunta mu yanna dalina arno kishi ku killema amina fatiha ibuhe kana na fatiha garana nduta ngatina amina aurani allahumma stajib Allah dua munja almami amina kunna almami halanke na kunna bane ga sallina an gabangene ta amina salle bega bangene majahabi maliki anyanti wala ya kuhulu hali maamum irisala ni kunta li mami halake wala ya kuhulu hali imam majahabi maliki anyanti alimami inta wala dali alimami inta amina te alimami imemakaw kenya na irisala ni merisala kumunyi mega risara hunya iti hadise nchahaya akunia hadise nchahaya wafarenti gele alimami nganati wala dalina ananti amina akakanti amina donc amin almami nga konno almami halla ko nga konno amba ne ga sadina nga konno o gana sage katta halle ke fatiha gidan ke dohoye oda kuna gar wuti tara ummul qur'an mani ho ho ga qur'an o gar no ho ho kara qur'an an nukoni asulle singa ke fatiha ni o gar no ho ho kara qur'an an nukoni asulle singa ke fatiha o an jumana hilo suratul fatiha ra tauhidin taqdisi koi suratul fatiha ara tauhidin taqdisi koi tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifati tauhidul uluhiyya na tu allah banani tagandana nga ayani warajagandana nga watini kire tauhidul rububiyya na tu togonu nga allah magankutu nga allah allah imegara togonu be sabati ndi dua allah imegara magankutu be sabati ndi dua farengara togonu be sabati ndi agara magankutu be sabati ndi kuncha batin tenga allah fona ndumati kumana chakukuma anda hube manantu ama hube manantu anda hube hikimantu ama hikimantu anda hube uretu ama uretu anke nanchaka ya wajibi nyana kama wati nikera tauhidi lasimai wa sifati tauhidi uluhiyya batie nchumbane nanya Allah kalenga na Allah bane batuna demai mura Allah bane tauhidi nkalite nukushikia fatiha na kubangandi adibangandi mina alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin tauhidi rububiyya kenda tauhidul rububiyya nkoi nanti taga honchu kama ni Allah taga honchu grandana ni Allah taga honchu gorundana ni Allah fatiha tauhidul rububiyya rake koyo tauhidul asma'i wa sifati na min ar-rahman ar-rahim ar-rahman in Allah tugonya ar-rahim in Allah tugonya ar-rahman in Allah maungkutonya ar-rahim in Allah maungkutonya Allah gara maungkutu be sabati nidu wa sabati ndai fare gara maungkutu be sabati ndani sabati ndai Ar-Rahman Ar-Rahim min Allah ma kutonya atqununya tauhid al-asma wa sifat tauhid uluhiyya na minna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itinika la tauhid uluhiyya gajang nya do ke tauhid yai ki hare suba kai andan choronga gaja karakatu karabu ga do debe no ta to moni tama ando habanu nya in karanto ando kismanu nya in karanto anda ya kunun kutu ando hatame anyaro ke tauhid yai tauhid uluhiyya kempalle allah ando taga allah ngarja bandina allah na kameliti makka ka hernu makento lay wa lay salatahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna allah anganati makka ka hernu konda kamundo nya taga watina allah kona gawar jagana allah kona hinu la kutun allah konda ga yagun kina ga allah konda ga tarun kina ga allah iwakisutu iwakisutu ye police ay menni keto khalaqitani min nar wa khalaqtahu min tin ye police ati man ati allah andin ke taga bakka imbenya anda da mata ga bakka dore ye police watu allah ni taga ndan Firauna watu wajahadu biha wastaiqanatuha anfusuhum juluman wa ulwa Firauna watu Allah ni tagandana Allah ni warjagandana Allah ti men watu mai guge bakka ya tai barata dundara gulo to nya munde taki watu Lagadi almuta ma anjala haula illa rabbu samawati wal ardh Musa do meken konno Firauna da atanke nyimme watu kaba kunu kubenu hainke ma kundu anyimme watu nanti woho maku yankanda ganta kamunka mondongu nyankama Firauna mati intatu amana kari tauhidul rububiyya gajange manya roke ngade gajange na ro tauhidul uluhiyya ye wa har kellenki gajange na roke tauhidul uluhiyya ai bati en chunkini allah de mai mure en chunanya allah khalle ko ingar nay mu ko kebe gajange nya roke ni bo fatiha ara tauhidul ke kalte mun chiki ari banga do dangan maliki yawmi dini fatiha da ko e jaga ko talla garenga tukwande mkota wanu jaga ule mkota wanu kiyama wanu jaga agati maliki yawmi dini kenda koi ule ngarini yawmal kama mkota wanu ngani suratul fatiha da ken koi lakara wanu unantumone ti lakara unanchaga warini unanchaga watu gene suratul fatiha da ken koi suratul fatiha ada amuni tana koyi kalashi bati nan kalashi Allah banida nda ka gara tanu mani me ndi golli sire bati Allah na raga sarati nu hiddana al ikhlasu wal mutaba'atu golli nan kalashi Allah da al golli nan ge mu farin daga killa nga sallallahu alaihi wasallam ikhlasu ke khalle fatiha hay gara kuna gati ya kana abudu wa ya kana stayi Allah nan kin Allah baniya batta nda woho batunu kahinan ke ngallai na demay murunan ke ngallai nda demay muru hoho kahinan ke ngallai ikhlasu manu mantalu golli shirin charti gwani ke shire su angara golli nyaga makala shi Allah raga nage mufarin chumna nga makala shi Allah raga ntaraga golli nga nage mufarin daga kille nga amakala shi Allah raga ntaraga golli nga nage mufarin daga kille Allah ntaraga na delire nyana kuswa ana aqina surakai ansirik an sirik mani amila amala fasraka mai khairi tarakituhu wa shirkahu telli sahih muslimuni allah ki kapalle mo hillaga gana ka ya garaga karini medi mugusu nke allah rawarin karini kapalle man nan kuda bakuma sire so ngana golle golle ngara hokka hin kan lai ken golle din ke da nke bugu tarakituhu wa shirkahu ndan ken to na dan gara kebe ka hin amfa din ta basuma ba keda koi golle na makala shi Allah da haran dage mu farin da killa Allah hajun tai atangara hokka hi kai golle ne ta khalas ibu ira togan maga angara kebe kai ya idan da su togo ni hajun ta ba ma keda ko ga makala shi Allah ran tara ga ne mutaba an kan ikanga golle anda kala shi ne Allah kada kan ma farin daga killa hai in kara sanuna kiya kama o tiri ganni ke o killa ni ke amma farin killa nya ga mu Allah hajun ta ga shiro mu gomo an kalashi de aga magi mu farin tun nan Allah hajun ta farin tin man amila amada laysa alihi amruna fa huwa raddu farin tin sire su gona golle golle Allah manya mareke manya mara sa ginan an golle nga sa ginan ade hadisi kiri li mu gono hillari de man ahaddasa fi amrina haja kiyani hadisi li mu gona sire be gana hojjo mo dan ke dina di ke be ganta fa huwa raddu ke dina timmantanya ni ariri wa leti mani amila amala kandun ko to igora wati ni farin tan na hojjo mo nari dina do kuma ke jongo da nyira jongo kana na dia ara huja kita mama huja kita iri wa hillalli li farin tin mani amila amala haranga ma jongo ngana goli hari maga jongo de anyira kille ke jongo anken kane bidanya nan kare na dabari tan kangara gollan pa junta Allah hajun dai anda hojuma na roke dina da yin men da juma na radio Allah hajun dai anda yin hojuma tan an ka golla kam Allah hajun dai wa waqiyana al mutaba wal ikhlas ke suratu fatiha gore nyane ha ke nyana ngana da ibn khaym madariku salikin li ibn khaym ara kitabin da bar ken kam manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn khaym da kitabin da bar ke sura bane kam awara ikhlasun koy bollu nan kala sha Allah dare Allah banen bati hota nan ma bati ka hin Allah de mai nan muri Allah bane ai me de mai muri e mugonu hilli wai hono Allah me golle ni kenga taga horan ta kenga kende mai ma ka kin muru ho ya Allah kai warja bande na kanda lin tondo meli na gairi kininga watengi nga na boti bakin patendi na lemme kininga kuni Allah golle anna kumuruno Allah bane ma kumuru tage hoy fofu gani Allah golle tage hora ga ntada anana kem mundu tage ho nga suka hin Allah ndahi landi ka wallahi anna kem muruno Allah bane me de mai muru wano ngano hada mare men lawa kunda tage ho lawa kunda e anke nyokunga munyendi anda banda nyokun nyerendi serera danga karasa wonde ma woni likumu to woni renda banga arawa kida marantara Allah wadde mai muruna kai arawa ke da bashin ta kai a amma re menya nan men jangan yana da goyen yin kamman nan gire inde ma annan ku kalshi inde ma annin ku manan ku arawa ke da maranta shi ga da arawa da ke de mai mure bashin ta kai de mai mure be ta ga holla ga da na ke muru ta ga honta me de mai mure su ga gare gare ti Allah yi an na ke muru ta ga wanda hilla min ka wanda an ta ke man na ken da bare istighasan kana kundu nya gari kalte ruhi lai lagaraka sai wanu ngani anna lagaraka sai gonya katta Allah yi hobi ga gere gere ti allahi maga kenya ta ga hura la gara gara sai gona hada marmin la wastaghasa alladhi mishiyati kelli musa ga barendi musa gari sirenno sirenni gajanna allah gara gasa ti musa nanti musa ni de mai i gajal le manka ma musa rawa de mana maranta de ma wala kundi menu ta ga hura ga kebira nan la gara gasa ti ken hobe na de mai murutu kenna basin ta ken gare me ho ho gane allah gere gere hinyai maga la gara gasa komi kinga maga ewa de mai muru komi ra ti kenna ken de mai muru allah fatiha hay kharne farlan chan de suru jamane ke re itike jamane ne tuwa gun jamane nyai itike jamane ni wolin jamane nyai makenya itike jamane ni barkan jamane nyai meke jamane asoron bay fatiha kharnai farlan chan dun karge di kota su ewa iranya keta sine su sire su di tiara de mai ngara muri kuruma doni jamana barka jamana woli ju jamana ina kya kono tuwa gun jamane nyani barkan jamane nyani wolin jamane nyani nati woli kamushiki woli wasakanu aga kundaga du koti kamoshiki woli wa sakaga kumaga kamo manime woli na madina kamo manime woli na makka basike wola gunni mani ala inna awliya allah la khawfu alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna mu'mini manime manime na makka munyengure allah kananu manime manime hure na makka hure mu araja teneba aga kundaga du jate kamoshiki safi kamoshiki allah kanana bana nyawa kumaru kamoshiki mu'mini akutenchu mu'mini heti la hawla wa la quwwata illa billah anga hinu go konanke nga simanga ndu jake nga ndu lebunwa jamane mu makka mon mani mesine silama nga jamane beri kamoshi ki woli bane anke daga kuma woli nkana anga kanu allah ita mumin anga kanu allah ken kamonchi ki bane anke daga kun jamane ndi gelike jamane na taw aga ke be konna ga taw re aga kunyanti ni ya kana gura allah una mbane abata wa ya kana staino de mai mur namba ne ay wa kun jamane suronyanti lakem ga kati kabur krai kabur nga hure nga sanke nga dinde ne hure nga she nga rawuti yanke nga nyana barike nga mur namba ga lemme nga mur namba ga kurshi ndenga na nyai ken nga nakare kun jamane to anu nyanda dire ti kaba konda bare aga kun kan ti ya kana bro ya kana staino de mai mur ne allah bane aga kun ra de mai muru huruma hari maga daga de mai muru hure hure ga nukota na nanyo kunye tu bane tangara jiara sharia nda haram la la tasuddu rihal illa ila salasati masajid al masjid al haram wa masjidi wa masjid al aqsa farinti shirinti yukum mututi wada batin nukusu misidu shikigale al kaaba mishide ke baitil muqaddas hari mobili mutu wanyo kunye tu tagara sire jura debeta na kenye me harama mga. Haramu nyani kema. Sankati daga kurushindino. Sankati gana daga ti woho ninga nientahu. Woho ninga nientahu. Serebe gariti lemme ananga nientahu duwa unganyana. Serebe gariti warjaga mpinya iwa. Serebe gariti watiaga mpatende na bukotiba. Serebe gariti korteaga na korte mbuganga. Ti woho ni haju muru kureke. Ya la ke sura fami jamane ke hilowa iyaka nabru iyaka nasta'in aga ke qarna ga farlan chande chure sira ga ke sura fami hure ke ngara uti sanke ga hure ga kunya maga de mai ga murini hure nyi ewa idanya keta ewa duna mure nyani de idanya duna mure nyai jamane ke hana kumariyo jamane ke hana yere hari to na kaso be ga nyire iga nyi fume no kukama allah raga e be ga nyi maga wasalu be ga nyi maga ima ku hinda buna dabariu ku hinda bunya sasa hari ho be ga mai kisma ndi ko go khaburun no kuntu ana khaburu karabata na ti kenya ni kisma khaburuma iga na kompe sigi ndi kenga ina giara dabari wayi ya na buren kitta bo mundi kille nyani allah sariya hedi farin tunna he sallallahu alaihi wasallam awa ada kaga ke fatiha bi karna intame wuture aro fatiha intame wuture e wa kapin kaga ne nyana jamane ke kada nya gari ton kahi kum pindam bu gati sire rakem maga katia na jiara nul lakatu na hilaka pel lakatu sire rakem na bira lakatu sire rakem maga katai aswar ni fatiha ke do haram mare maga gana kapa ka kapito munya kamalla na gadema igati kape kape sugari qurana ri kape sugari farin parisendi kape nya na tauhidi nya kama farin tunna sallallahu alaihi wasallam tumu allah na gaddema kakapenga nanya garen kama wawa ngana balon paga hankenga tuwana igota aga ngana balon paga hankenga adi nkampanya ke ure meamaka karere anta hankenda garatu garen jaman ni kenye garen jaman ni kenye sipasi mantai lesirin tayi fankantari lanta silama gunda barini minga na jaman kita tokuro kan lekenya kia toga buheti lanta ndina nda barini minga na jaman kita Allah ti fare na waranda jama kita hilwa abba ni andi girin de kanya nya hilwa nya shi kwanya na katu i gabo Allah ri de ma sarati ru beno Allah gar ko sabati ma Allah ri de ma wa dinan de mena kunu ya garan ka pempele nan ka higaren kan makenda dinan de ne kana na dinan jankanya ana dinan jankanya ya kana ro ya kana sainu e wosu hay ke kele ma wutu osun ka hiwona Allah bani bato ma ko kai osun ka hiwona demai muru Allah bane umma ka demai muru hotanai o gana kenya hokka hiwa demene ka tumma sabati ni silama kuma sabati e ngan ke wa Allah batan ke no hotana batta ngal demai muru Allah ngan demai muru no hotanai tum ka hiken kama e una hanka kitaba gare betike na kellan tanya na wo osu kapina Allah bane abatu osu kapina demai muru Allah bane Allah no dema onda giriyerenga ihdina siratal mustaqim Allah annu kanda kata kilitel montena kenda manukoi kilinyangente nanu kilinyangento ni kanga farenda hatampancho dangani hadisantelle wa anna haja sirati mustaqima fattabi'u wala tatabu subula fatafarraga bikum an sabil fare sallallahu alaihi wasallam kotai anu sebanu ngata kunara nona gille nona kunduna telmoni atike ya hayalla kinni telmonte ke nona ke tayende ara nona misom mis nono nona ke noge dara nona misom nono aw atike ya hayalla kinni telmonte na me atiku kinni misom misom bi hayke ko ani subula ko ani kinni misokui aw kille subari shetane iwano ga khirinde ne katte shetane nyimman kai wano ga khirinde ne katte ikhwani na Allah kili telemonte mutu tawhidi kala shinde faren chuna ona nyaka makenya ni kili telemonte nga kenya ni kape e wasire suko gara kili mise utu anga ma kili telemonte wanya mboge de waku jamana kili yere sirebe gati tumu kunja atenda anke nyanda jama mboge anya mboge ayi sirebe gati bidia sirebe gati hila kape aya mboge kara Allah terenka wana haja sirati mustaqima fattabimu atimani falati tabu subula fatafarraga bikuman sengili Allah ti hobe nakilli mise mbato anyam boy ati ki anin ki Allah kili tele monte nga gara kiya batu kama wala ga kili mise mbato iga bogono baka Allah kille iga ga bogono baka Allah kille na bidia gume nyam boy hilla kapana nyam boy baka tauhidi na no ho ga tauhidi no tongon kam manke nyani jama kibi gara hota na utu tauhidi nga he hobe gara hota na mutu sunna nga hayam boy jama hatanu niye jamahatanu niye kada bidia gumu mpaike hari me bidia gumu esiga batu mugo bane wano me sire suga ti sunnan tupo sahante angara fahamu de angana kebe ko farem paliseni makka alu kebe gara kube ko iriswani bani agana kebe ko Allah yandi makka kebe ga kuri iriswani bani sallimu ko kuswani bani difference tina ga tumunni bani agara utoka ga duna kara so gani bani aga nyambu ko me gara hari gare ke hari jamana ke nugonde ke hari bidia ke anga nyene ke misire de bidia igona nta ke misire go bidia igona nta ke misire kadi parce que na gare nya kama angra gare mutu tambore ki litel monte aga ha kama na gara suratul fatiha di nanti allah o kanda no wara ki litel monte nya kama man na ga kun gati ni kadi to mundo gare do hotana ya ga mamuri ko ronka hita aga kun kai mera gare ihdina siratal mustaqim Allah ti agana kandai nyana una Allah nyaga na nuwara kili telemonte nyakama manna ka kungati ni tasumbana ti anga ti la ilaha illa Allah ta tasumbana ti Allah imena ya rebwani la gara Allah ti ihidina sirata al mustaqima halle kili telemonte nyengente ngano bidia ngano Allah imeta na Allah nyaga na ngara kili telemonte nyakama anke ti tasunda bari talla na ya rebwani la gara ay Allah da ya rebwani gebiri wala kenda kwa kili nyengente ngano haramuri meni suratul fatiha danke nukuda koi sireni du kurosi hilla kapena sireni kurosi bidiam tiluma anna kilitre wonte mutu agati siratal ladina ni amta alayhim غير المغضوب عليه ولا الضالين ارا جامون تاندي مانيا توسوني بانين فاتيا جلي سوره الفاتحه سورون تاندي شكو سوره الفاتحه جامون تاندا كنت توني كهوما مي فاتيا دي انا امتا عليه مكمن الله غن نيمان دي سوربي كماي وانو المغضوب عليه الله غبوتو سوربي وانو دالين انو مانو سانكوندو فاتيا يم الله رسولون تاندي شكو يلي Allah ga neman da kube nuka ma annabi nyimmu sedun funu don mun to sirisu Allah butu kube lu yahudiyanu Allah ra kube shankudi nasaranu me ku jamu shiki me Allah ga di tagandeo atikamwo atanke na Allah nya ga maniya ha siratan lejina nam talehim jamu ku shiki din kama Allah angara neman nya jamake be kamanke wara kunya kilenka mari ngara yahudianu kilenka mari ngara nasaru kilenka anga butu kubenu mari ngari kilenka kube sankunto ngani gamba ta delile ga mari ngari kilenka ma tasuni bane Allah imira jamon ta handi shiko sorongani watu mun kam Allah ga neman ku be ma sorongani ratu mari bara Allah butu kuma sorongani cin Allah batuti imenya bida no tariqa no Allah ra kun chankuni atanna Allah nyaga ma ngara ku wo kilenka ma kube nuga titto ngalla gari ne ma nangara kun kilenka ma kun du tona su dabaru ta suwa ni bare to mun ta kanni da ikhwan ona dinan to munya muru to mun tunga nu kobe wa kunu ma sadiqina Allah ra kin koyata nagara to mun amati kama kanyi to mun tonyi Allah mati amati sirenya kahini bida gume da mati munya kahini hilla kapana mati ma nya kahini garante ati wa kunu ma sadiqin aga gan nukusu karato mun jamanya mu aga ni kahini tonguma ma kahi bidiya ma kahi shirko ma kahi gari anga nukusu ka hutto munya ana mta ale mu kenu kunya minan nabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihina sirenna kwa kilumu annabi nyimu kilumu tongun tong kilumuru serum purunga kara iga kara kilebe kama muru seru suru benu gadangi iga kara kilebe kama Kenya muran na Kenya dabare Allah nyaga nangara ya kama maka Allah ni anyaga nangara kileta na kama ku kilega hede suratul fatiha di dohe ahiga ra kusukoi ikhwan Kenya no bato qurana ho ho hegari ni qare qurana di asumi huwa ke suratul fatiha asui huwa di na tauhidi ntakandi na sundung kalashi mkoi batien de batien tunya Allah bane khalenga hoho maga batika hinya Allah haramarimi na Allah nya ganna nyikili teruunti nkamana bidia nungara na hila kapungara terigano anna nkitembu gidi anna Allah bane khalenda bari kili teruunti jamanu ntakandi bidia njama gare njama Allah ga butu kube sangkundu njama maga nyili Allah ga nemande kube anna nyi jamani ankairina Kenya ni dunalu lagara na hanya Kenya ni onka hii ona fankan kita anda kagara tanuma ni tumunta ni shiresunda kapi garen kama tanga garen no tumunya gambini onkurume waibaruma onkurume lebununga onkurume biryanu mataga na hangan kita rantanya na sorora Kenya saka kunkane na faren kuta hii buchine igo ritania Allah ni demande nyanka ni demande nyanka halada utu demande me kama yang kau hunka ngkamma kulli manu ngaka kulli manu kani Allah kanne ngaka Allah kanne kanne faren che banu uhudi kota faren da tankare go sagara ataka kunna chiki gide ke yere kama giri yere nya maru gamara rai hara ga gana ngari ga rokari yelu munya ga rohuru mutu kama gari de na nyi nya maru gamari silama un tahana suuba nga gajangen tahana Allah ra hankan kini silaminu mu'minunu ma ya kafir nun karim makafir nan kuma shugurunu silam nun ka kuma shina lolo na gure ka mamme tankar ga yobe shigin tanga gide ma e wai to goron daga ne yayi na gure to ka mamme me to goron daga yadda shin ta kama gira ga batte yasa Allah farin mata ga ma giri hare ga maiwa itin farin da ken kwa bire be kahir nun ge kama ga sasa ya ga kahir nun koso goron daga yayi na gure to kama iyanka yiga yanka suru fara Allah da mai bugu silam nun ma ara demay bu silabe mo ganna illa na kini kahiru mayra tanyere kari mu'minun tanyere sirira kari e igati fari na kero kitati mani o ko an Allah kan denka boko an mu'minun wa ati Allah timini inda am fushiku ara ga kitata ga imme sabu nya ga ga farin kuta farin ga rakebe ga ga da kuta Allah ran le sun kinya farin kutai tabana ga kun ti shin kun ce gurin ma shi kenni munun kige mun yanda shirin ma shi kenni tari ga shirin ma shi kaburin bi shirin ma shi kenni bidiya shirin ma mauludu shirin ma shi kenni ta ku nan ka gana hankan kita to mun ta kenni agana Allah kan da kyau aga he kapito mu kya kamalla na gadema silama gunna sabati tora bega ga kitana agana sabara wuri na ke dina wudu besu min tiga ke dina ran ta wuti tike ngare annabi yumu makken kita be harum makita ti dina mpai karasa kamai na dina tiki di besu ga wati kana ai anta dina kam ha farum makken kita wu makan ko ati muhammadul amin kagel lagari nan tilla da nunan gare kindun nan gare tanai iti corona kari wallo una kata wallo una bugando debe ila gari kande ne kari denya kama kama ne nyinna da kisa tambuwa daga madina ki hari su ba ne la nuguru jannaka min qaryatina la nuguru jannaka min ardina aw la tawudduna fi millatina hari su ba kai kan kunna ra uwan bugando ne debe du ban nai le annaka hoyi uwan bugando ne munye di walla wala arjumannaka uwan an gidun cire nan nan kari kan kunni ki hari tu Sereka hati mulailah ke silam aku sini nak kita wili sini kamu. Kita wili anak kau tu nallah kalian yang tu nafarin kalian mutu nancabat kamatora dulu balau benda kita kamana sabra wuri. Allah dia mande nari. Mejama fum kahuma men tak sabu mujami okulu musatta. Igar Allah jina hai ati kibar ulama. Igar itirindi. Yala teriga nu ilo sunna la waka pame silama una hankan kitaba lejina daiman ti iti hobe ga pankan kini silami nunga silama uncha bati ndini ala akida sahiha wana kenya karna nafaham tauhidi posahante akida posahante farintu na ata gana kenya karna gana faham agana gula kama tora be agana gerindi katay tora be gana kita aga kita gana sabara uli ati amma qulubu mutaba'ina wa afkari mutadariba wa akhairu mutanaqilatu wa hayhata hayhata an yastami'a didaini aw an yantafiqa ha mutadaribain iti dina mutiti tumunye ati mai iti mai wal qulubu mutaba'ina sondo muntaba kesondo menga dor kesondo menga dor wal afkari mutadaribatu hakran lanu mame kata ange bakran lan nike ke hakran lan aken kata wal aghaidu mutanaqidatu aghida nun kaina me gurja ange kallen nike ke kallen nike intame uba me gurja na iti wa hayhata itallatu tumu allatu tumui anistami addidani tainum pillinan kahiyo kibani aw yantafiqa mutanaqidani walla hobe no hilli bega me gurja na kunnan ka huma me ta garanta nya garanta nya no akon ne talli moda o jamane kre ka ko tanya me jamane ki gati to ona uba ti islamu na daga wai to mu kyam o sunya na tauhidi ka kama corona bidia ke gaja ona hilla ka peke gaja na raddu ni kam man ti to abu manan dike angara mo gati to abu nan kare igara tuwa hundo jihalu nya kategori au reni tuwa nuko na difa anya na ansariyatillah tuwa nuko na difa anya na nyontonde nya baka Allah sariyama sire benda hila kapiruna Allah sariyama ni tuwa nuko nakata bakali huwe nda bidia lona ni tuwa nuko nakata bakali angana ila naruna ni tuwa nuko nakata bakali tuwa mwenye mena handika ama anandike ayo sino makitaba nupa kampa yu bumako sika makitaba banira wa sehine makitaba nukuni nanti he aga ke hilla kape gara wara anga nyini hilla kape nka bandengari me asika rase futu wana nyana karanke nako kitabe kira ndashi hinau fuki biga nukonda kaku nyana karaka nako kebe sabati ntenga nagana sabati ni kebe kata ntenga nagana wana kata kitabe kemi randasi hinau wano fonchi kiti Allah dina nya hakika onam maga minne ke omaga minne ne ho horanta silama wonchi ne imamu na maliki daga gara nyame la yusli li akhir hajil umma illa ma aslaha awwaluha imamu na maliki ti ke mantonu hano igara kebe dabari ga suro manton kulla garunga makenya nya ganta ganta suro manton ku hanunga da kebe dabari dina ga sembi magai ga suro de atilla garukuga makenya nya ta garanta suro mantonum panangi mekka mal qur'an wa sunna qur'an ando farin sunna tawhid gala sinte nambara hilla kapinga nambara bidiyana sala kunun da kiyar da bari da hankan kita isembe maliki ta ga makanya nya kama wan tur agaran ta hanka kita agaran ta sembe na agaran ta ke islam ma bushi gidi arna haqra shirin kinon keni honne o banya kunno suratul fatiha di katto wadangini arna islam ma go haqiqa atto abu arna kinon na golde nyawra nan kirni katte arna no ndoda ha ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تفسير سورة البقرة مدنية وآياتها 86 ومئتان ke suratul baqara yang ka madina ora ka gada wati madina rum makki yang gani kebe ho ho ga yang ka faren kam manna to makkan ta ga likata ga hijira nyana kentu ni makkiya hara gana ga yang ka kam man debetana ho ho ga faren pijira halya ho ho ga yang ka faren kam man wati na da madaniya hara gana aya ke ga yang kan na to makka a hijira halya ga daga madina ke ho ho ga yang ka kenya to ni madaniya ke sura yang ka farin daga hallin madina hijira ga sura ke fasamun tagwari musnadun imamin ahmad ar-sahi musnadun kumpil litana abu hurairah ta hadisin la tajalu buyutakum qubura fa innal bayta alladhi tuqra fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan ke hadisi sahantan ni musnadun imamin ahmad muslim ar kuhin litana farenti kama ga daga komponya hurun kumwa kada ke ga fahamu rere kama ga komponya hurun kumwa jaga ke da koyi hurun kumme karangen tanya nanu kaburunu pete karallai kabunu hete karallai kama ga komponya kaburunu hurunya na kaburunu mai ga sakata karangen tanu kama ga komponya kaburunu fa innal baita alladhi tuqra fi suratul baqara suratul baqara ga qarinna kompe be di la yadkhuluhu shaytan shaytan entarunadi suratul baqara aga qarinna kompe suri shaytan entarunadi on qaro kompo do mo nya khabrunu kenya ni duwana ngara khabrunu jiyara igara tagandi ira tagandi shikoy jiyarati sunniya wa jiyarati bidiyya wa jiyarati shirkiya sunnan jurande ngano annan daga kaburunu ngananya sababu annan kenyi mesimman di kalleng annan cimman di lakaray adu anna dua hurenda pasi akeng gulunya mepew yin khaira fa khaira gelle agara khaira nya wa khairi di kaburunu wa yisarra fa sarra agara hubure nya kamma kaburu kedi kagana islami gani awa hatangi nankeng duang umalla allan duang eke gana jabar allan ahimna anna dua anna daga annan kenyi mewaju anna shimme kallenga anna dua kenda maka Qur'an akala de dua da dua ngenya nan hana tini ke rasunna jirande bidian jirande ne kanga ake ngara kaburnu jura kanda ida ni Qur'an nan da ngara hijibe garim mai ngara hijibe garim fa bai mare tin dawlan kramo ngara hijibe garai andan Qur'an nan da na ta huta na kharna kurosu ngam ma ngana ya wa haqqi be garana kurosu bani yang kadi walla allan to koy wanan ke maganna daga na ta huta na kingirnu kaburuma amma ho mundu kaburum magade amma ho mundu hureke magade me andaga na yirdu haqqi go nya tanga kin barajen kin nanyu be na qur'an an qara haqqi go nya anda bidiya da bari jaratil bidiya anda bidiya da bari farin matan nan daga kaburin juwara make mu go kanda amma tan na qur'an qaran wa matan nan daga yirdu no anda duwa da anda bidiya da bari angara ke qur'an be qaran wa angara yirdu haqqi ke be nyano nan lan to ke be yirnu an takkin nya hure ngan ke mabaraje kita abbarajen takkinya hurenga anke mabaraje kita basi ganda honya Allah manya mare fare manya mare la gadare gara kenya kana la yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama fi hukmi Allah anta dandan na hudda baranga malla kitenta de Allah makke kanda fari makanda baraje ntandan takki nyogure jiyaratul bid'iyya kini hillande jiyaratul shirikiyya nikanga aha igatta miso mutukurushinde nganyananu nandaga duwa na homuru huremma watenga ninjani lementin maga warjarentinga kankoro ngoya na kamelete oso honu mashro nandaga kurushinde kaburunu nga na homuru hurenga hoho ga ke dabar ni Allah ha dun dan jande dan tun ambu islama hon anda hillandin ka wallahi ambu islama hon jaran nuku khabla nu shikiyai Quran an karangin tanu kama ga kompo nya bo khabul ka karaga kompo ni suratul baqara ga karina kompe suri setan wa urum bakkan ni ari hadisa tanadi farinti sallallahu alaihi wasallam ta'allamu suratul baqaratin فإن أقجها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فارنت قرى سورة البغرة قرى قرى غناتو بغرة دروشين دي خير نانا دي بغرة غنا تغنو أنغا ما كتا دروشيني أنتا غرانا نميسو نانا دي أولنا تغو بغرة غنا غرانا كورتون دانا رانتان دا نا تغنغا غرانا كورتون دانا رانتان داني hadisi tanari na suratul baqara aro suratu ali imran ni hindi fasagunta hun koi farinta ta'allamu suratul baqara wa ali imran fa innahuma jahawaraini yujillani sahibahuma yawm alqiyama kanahuma qamamatani aw qayayatani aw farqani min at-tayri sawafa farinta ali imran aro suratul baqara serebe ganyi karananga ni gollini tiya yoma ni kama nkota inako tabulu hilia wala inako kampinto hilia igi kampomba mbana ankama wa inna al-Qur'ana yalqa sahibahu yoma al-qiyama hina yeni sawa anhu kaburhu karajulu sahibin yoma kama nkota sirebi kanyike Qur'ana karananga kolintai la hara kota angana ibaka kaburunda gemundina nga yala ngiketu wa angana tia natikia ni Qur'ana kibi anganyi karana ewa na kanjon dandangani Qur'ana suratul baqara aru suratul ali murana ihi liwa kanjon dini ikamanda yomal kaman kota maalla ga yampam maga hadisa gabe warna di ifa samonta wonno na wasetu kwa ara suratul baqara qaraqa kompon di setan entarno no komperi na to suratul baqara ga kharina di aha bismillahir rahmanir rahim ora diga menko halle nandangi ke Alif Lam Mim diganga berikedi ruful munqata ku harafu kutunto honuti mana ngia urengia inatuwa ri mana ndi ure konnena honuti mana ngia urengia ka Allah ime bani ani mana ndi ure tuselenta daga honta honu kati mana do ure imenta ku harafu kutunto mana do ure tia iria na Qur'ana kabakundo Qur'ana gundonya koi Ibn Usaymin rahimahullah kengara diga mebe jita ndi ati kubenu wati mana ntaire kuharafu kutunte urenti ya ati Kenya sahaden urenta kuwa urufu rehija ya yana atawa wanga tini ba ta sa eska ba ke imebane kante ama kawuhoi mana waiwa ure waiwa sabane ure waiwa tabane ure waiba jabane ure waiba atikulu hurufu lihijaya nune mana ntakui ure ntakua kuharafu kutunto kundu ure ntia mana ntia ako ure nanti ure nikiai ure ntia kahiki mangia Allah dirundu Qur'ana di mania na kafir nukonto yungko inakoi Qur'ana kukakana kuharafu kukakana kuharafu mkanuwa dide menda ga sun kai haragana sura ri ta ga kontai alif lam mim ko hurufu hijaya be hay ke arabin kanne ke nda qur'ana bu ku adi me allati dangani ati kafirin tum ka huma medi de mandano ina hari sura bane tube aya bane kontai kera ko qur'ana ni mu'jiza ne kaba ko honya ne ko ara qur'ana kaba ko nda gundonya ko ya abugo arabun kanne yare qarabun kontari sura ri tinani aga bugi dan ko harafu tun toni iti kenya na mangara gangaba sura su Allah ga arqin jumuna ti ku harafu kutunte an anyi na Allah na Allah ga runya na Qur'ana hin ko ngani sura kabe agamanya qur'ana hin konge ngasun agamana be karniranga nyini ken mana na qur'ana khibaren ko sura suga juma tuku harafu yesuna makka ka hinun konto yin koyi aruna qur'ana mu oji jan koyi jalikal kitab allah tike kitabe be haiken qur'ana na ro qur'ana ke be gamuriya mezalika keni isara ila lului kwangane kurir kati hunga gama kamuni arabi nkane limu honi awabu ampai kurir sereha kamana huwa kwanga agama kamuni agalatu nanyi gala naduke kurana bani vega muria itike gama nani kanga na kurana uruginta hunkoi ala gara kuranya nanyabu hui anga kurir kati hale nukulate ara kenya na kurana uruginta hunya koi nantike kurana uruginta nyani aha gelle qur'ana gana urugi sere suwa gara ke qur'ana garanga golle tai urugi nyana nda ma yankai nyana nda urugi nyana nda qur'ana be ma ko tumani daron ta kuma al karim al majid wal azim qur'ana darenya ni majid nyani azim nyani karim nyani sere ga be gana ke qur'ana utanga na golle tan ka daron ne bana anyi men mutika munga bana anna kallanka un kitab bana kenya ni gati shoga abdallah gumbajira tu hoti ti islama hun dina tanga nakara ti e walla katte nyana nda sasa anduna dum bira nyi mako tonam maga allah katia sire hajun tam maga ti haja qawlum batilu ati keni digan garante keni digan bonontie ati sire sugara allah da ke kitabe qaran na ke to o qaran na golli tai marfu uras anga nu kusan nyi memu tun tanya nakam sere biga tike da dinan karaida fahamu imaga yan kaila katan yimme jukuntin kenta ba mungiran yimme amma golli tan jukumanya sere suma ke qur'ana garana golli ta allah ga mamutu kambu umaru da kenya ko atike qur'ana allah wasuru urigini ta ike qur'ana allah suru ga yan kanne tike qur'ana jalikal kitab allah kore katai na urginta gunya koi alkitabu murenya maktubu ya annal maktubu hosante ite qur'ana da kitabu maniya paske asahantenga nukunushiki asahantenga nukunushiki asahantenga lahul mahfudwa kaiti gappe be gam malika rum ma asahantenga fi sufi mukarramati bi aidi safara kirami barara gappe be gam malika rum ma qur'ana sahantenga di wa asahantenga haramar mun kam musahafi ndu qur'an munyani asa hantinga kunu kunu shiki kenya na allah katara kitabu yani al-maktubu al-maktubati qur'ana kebe sa hantinga asa hantinga lafuli mafuju asa hantinga mbalika nunga fendi asa hantinga hadamari munga fendi kenya na allah katara kitabu ati ke kitabe haide ke kitabe haide la reiba fihi shikantari kenya karamugunu wai karanganun maga allah watini jalikal kitab la riba allah washikiru jalikal kitab la riba anna waqfu nyan ke kitabe haide shika sultan raibu alu sakku tawsir darun fogabe wa raibu wa konno sakku ma me shika nyani ka difference ngaro shika simple nwa asakku alu raibu shika ewa difference nei nwa shikka ne ta anga shikka kibirta khalas an shikka di kunnu khalas arayba ne an shikka honne asagan nuguru samai an shikka honne shikka bane hire an nuguru samai men kali rayba ne ke nan shikka honne nan chage nan nuguru samai ay men rayba ne ke shikka ta qur'ana di nuguru samai ho hito qur'ana sirebe ganati la rayba fi shikka tani idanya na afran a tawsiri shikka kai nama nan tinto danda ta sino raibu ndo shikka rabin kanne ni bugun tena mewre asakku bi qalaqi shikka do nuru sambi kenya ne raibu ma sakku kenne shikka tempulu ma te qur'ana shikka tari anga na shigire anna sage gilli fihi huda qur'ana kandai na lil muttaqin allan kanna nonda kandai na qur'ana da allan kanna nonda keni ugara ewa allah ga waqfu nyana la rayba ke kamma a ganan linganda allah wadangini jalikal kitabu la rayba fihi ke kitabe be hayke kunu ke kitabe dare ke kitabe kallamunte shikkan nuru saminte suntani shikkan nuru saminte sunta qur'ana di anna shagi gille huda lil muttaqina wa qur'ana ni kandai allah kannanunda qur'ana ni kandai yi allah kannanunda yala arno kanundi allah allah mata qur'ana ni kandai be sura de huda lil muttaqin allah kannan Allah kanna nikanga gorbali imtisali awamir Allah wa istinabi nawahihi Allah garan nyamari kebe nanya Allah garan kaba kebe natuko Allah kanna nikya kiani gara Abu Huraira tirni ti Allah kanna ni mania Abu Huraira ta kamanda iska ando mi tirne munye di munye kebe sasen ganga baba ati yamu wata ngane tirne sasen kanda nanya nakamu ati nindu kuroshina de nintan chaburanya hayi ngana tu sase ngintang ewampalea nintan denge kane ngana tu sase na kane nintan diti halle ngana tu sase nintan nyari inta nyari nintan denge noge ngana tu sase na noge nintan denge taeli mana ngindu kurosi nintan na maga shiki sase kiri ya te allan kane ngani kenye mene du kurosi na maga wara nga bosini na du kurosi na maga wara hidi hibe galla butuni aha الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال أتي بن كثير قال ابن معتري كني سوغانا يقول أكن أرى الله كني أرى شهري أتي قل جنوب شغيرها وكبيرها ati junubun po bucinen tu warade jaka tuwa ndangari kenya nyallan kannena qalli junuban shagiraha wa kabiraha jaka tuwa junubun po bucinen da ho goren tu hanna to ne kenya ne allan kannena wa asnai kamasi fawqa ardi sawqi yahjuru ma yara wa asna anna dabari kamasi fawqa ardi sawqi ko sirebe ga terne munyan kam masashin ga munye beri yahjaru ma yara angan du kuroshin angana sashe de ngara angan du kuroshin tuan nan ma shiga la tahqiranna shagirata inna lijibali min alhasa atimme magan ne gojuru bo kuchi ne ngare tangna gidel le sirim ba gidi wora ngana le sirim ba bu ko chenye de dunubu nan tikeli jubu misenye magan ni gay gide be anya ringa gide gore ga bu ko tin wala allah kan ne ni tahram mar ni du koro san nam ga wore allah ko tin aha kebe ga gare allazina yu'minuna bil ghaib allah warni allah kan nanum fasari awarni magan kutun ko aji ga ti qur'ana wanya nan allah kan no ku be dan ali kan dai magan kutun ni kan allazina yu'minuna bil ghaib ikunya ni igal to mon dini to ko mon tan iya ringa makele mari ka qur'ana da kida allah farenda ko nida kaman gura kallamun te iya ren tay to mon ditay nanti allah won la gara imamari to mon ditay ar janna imamari to mon ditay jahannaba imamari to mon ditay malikanu iya ren tay to mon ditay jinnanu iya ren tay to mon ditay yu'minuna bil khair awako faringa tali imanu antuminu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri qarrihi wa sarrihi farinti limragan ka umani ke antumina billahi wa malaikatihi annan tumuna ta allah wa allah al malikan wa kutubi wa allah kitab wa rusulan wa allah faru wal yawmil akhir aruko ta dagari wa antumina bil qadri qarrihi wa sarrihi arunan tumuniti la kutu nga akhiri manda bune ma ni mna nka wuku gombo mkutu mbesu kume nuga tumondi taswa kumbu tumondi taswa kuwa ni Allah nkananwa me na hongari nanchaga ikempe keta limanu kwa inyo limana nka wunyi me hagiga ania anya agiga ntakebe akunanda Allah rakanda farenda kanda nchaga kia na Allah katu yuminu nabili khayibi wa yuqimuna salata awa yuwasalli nqaritini imugoni yuwasalli litini imugoni angana hai jamani ke shirewi gonu kawano inati al-Quraniyun, al-Quraniyun, kun kawa duna di lenti, ti kunni Qurana dunkonunye, kebe ga Qurana ditai gwenli niti kenya. Iga makema ya gana Qurana dinta gwenli ditai. Annaka onati kamanunda haram magwenli ti Qurana ime. Anke mpiti Qurana ime dungay. Ampeti Qurana ime dungay. Wani, Qurana ti watu ula watu rasula. Kara Allah patogana farin batu. E anke ndi fare ngana kebe kwa anke nda sakai tu Qurana ranke nga sama tungu ni tu Qurana imeyo. Ewa sirera nta wa sanutike Qurana, Qurana Allah ti fare nti sarasa inni utiti lu Qurana wa misila humahu. Ata ngana Qurana kini ke name kahai, kenga ni hadisu. Limu kwa igunu wanu ime name hilo kahai. Wayuki muna sala, salen kibaresu wa lu Qurana li Allah rako goroba li nyaita jumula nyai. Ama hatampaji. Allah ma salli wati hatam panji nanti salli na utuke na warake la sare na utuke na warake salli hana na raka mun nagati la sare na gato utuno ni siko suba hillo na raka tal fajr Quran ma ke ko sire daw Quran da global nya ko khara salli mi ti mu gondi me pare pare sa hante nya da hatam panjanda atanna salli pare pare sa nya ti salli na nya na gato la sare na gato sabo na gato utuno siko suba hillo esiga kuwa Quran anke ngana titi hobi kan ta Qur'an tan ken ta boli ta amma tumu ne to Qur'an ayme kembre ngan ta salle ngalla Qur'an ati salle ata me amma salle mu ko kandaw fare parisonya li na salle mu ko na salle ji wuti mu ko na salle ngaka tinun ko Qur'an ala kore kati salle waka tinun ma khamati kya utuke na warake kya utuke na warake hadisu nan da kempa tambanji wala wayuqimuna salata wa sallin qarti mu goni Allah manti oyutuna salam oyuwaduna salam ay iwasallin kini iwasallin litini ama ken kone serey go sallin niya na sallin kini na buga nyimeni Allah ntaro kenno igama salam niya sallin chartinun nan timmam ma awajibun nan timme urukunun nan timme salli wakatin nan koroshi mukallifu gananga balugu gananga lenjuru gantanga jamanchande nan koroshi Allah kanne nan kite an challe ni al qusu Allah kanne nan kite salle ni ke an iqamatu salam e wa ke salle den be Allah hay gati kar wa qimis sala inna salata tanha al fahsa wal munkar ati salle liti mu gondi nan to go salle liti mu gonda ga da barna wanka bana hi gundo hi gondi to kangara ngara nga salle na manka ba hi bure manka ba hi gondi tay salle ke amashrode amashwa Allah ga tanyam mo be farin ga tanyam mo be manya kundu ne igama salan ni kenye Allah ga rasalle muram ma mo be farin ga rasalle muram ma mo be anna salle ni ci kundu ne kenye nan daga to yuqimuna salam yi wasalle ci ni ne ewa awasalle ci ni den no gonde hari sampanyiru ne ha anna to mi sirun no gonde ken kawara Allah ntakati li sirai go kun ken atinyoro Allah ntakati nan gije men atantam bugandi فارنج صلى الله عليه وسلم وقيم صفوفكم صو صفوفكم فإن التسوية الصفوف من إقامة الصلاة عندنا غري فارنج لكي إقامة الصلاة الله كتير ويقيمون الصلاة فارنج قد غصا فنون تنوون لأغن نيرو أغن كريمي أغن أتو سبا نيرو نكيب هايك الله كتير كيب كارا قرآن رينا أنتو أقيم الصلاة أي بواري من إقامة الصلاة Allah gara salle ke sigine be kagara Qur'ana dire ayi bo ani sappanyoro ndi no wajibi nyai salle ndi sappanu na nyero inan telmo tambe ko nan karime serinye lu nan taume farin tunna nyani ke wajibi nyani ke kenai igama salanya gara salle de ti mogodi be kunya ni wasalle de ti mogodi wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah gari warjagan na breke be gai iwana fano igoro ti mimu keranya na lili tebuidi arawanya na ga lili bayan ogo na ti min lili tebuidi karagan na guru jugo Allah gara ga na warjagan na guru ku be no khali i won na faga awago Allah ma mu sere ma nan na guru jukui ka ai won na faga ikunya na Allah gari warjagan na guru be iwi won na faga na aga nani bayani ya nganna banga ndenyo da ngani nanti na guru benu bayani ya ngana ure ni mania Allah gara ga warja na guru ben ni kina gai halale ndi kude hoga he fai hoga he qara kunna fa agana yandili bayani difference ngano agana yandili temu yidi Allah gara ga warja ga na guru benu qali igo na faha agana yandili bayani Allah gara ga warja ga na guru be halale ngani kude ho ga de harame ga he qara ken na faha qawanni galle nya gana magangara guda harame ngana ken na pampa nyita ibaka me do kunda tabidu ken lin baya arbayani ke baka me do kunda agananya dini tabwiri nyi na na wuru nyugo na faga alla ma mura ma na na wuru na faga agananya dini bayani alla ranga jaga na wuru ke be halale ngari qara kun na faga mi harame no kure ho ngani ho be kama na faga alla ha yinte inna allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyibu alla shinne nyi na ta ho raga na ko shinne ga hiti mo gona daga ni nanti lili bayani ati halale nyan na faga ta haraga nyan na wuru tuwa donc kenga ko ni jaga wata gana sireni na gure su sadaqi kasarati nanu au bakari da menya ali na gure su sadaqi boita mana to ngana na gure su sadaqi golli nyalla katana wa maga alla gan kurem birandini alla gan kurem na fawan da barne kurem kan na fawan gan tabonno igan ta kontoni na fawana awage man nan na gure su na fawa me annan na gure su na fawa kurem na fawan ni mo tanke maga ina fawan ikun na fawan na kontia ke haram wan kama pasi ganna fa ke wajabi tinya nan ko aga ne ngana na gure tun na fa ga be walla hala tanado nge golli mo tanai wa ma Allah gi kumbirandi ni ina fa ma jongi ken na gure bre mo tanawa ma Allah gi kumbirandi ni nani ken na gure ga he age man nan na gure tun na fa ga ka ga ne ho tanu an ngana na gure ke su sadaqi hari na ko anta kitti kum ma min dagri na nyage min dagri na daga ho muru ken ta tella ga farinti budda bi mataun atanga na ina fa ga ni jumam ko re ma hilo wala jama'an korena hilo don ko ngana tun nan to huwano bire mo wata nan koren ba ken na gure ga sunna fa kan ngana to ken bire mo wanta no maga da bari ah walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun والذين يؤمنون بما انزل اليك يكون الله كنن قواني غدي امام كوتوني غدي كيفي غيا ككتانك ان القران يوتو مودني تاي من ني الله غرا جمع قران ان ناني غ توريت ان ينق قران كان انجيل ان ينق كا بس القران ان شيدا ان كتاب كسوكما قران ان درا كتاب كسوا كينيا الله جمع قران اي walladhina yu'minuna bima unzila ilayka ikunya ni kebe ga yankanka ma qur'ana i watu mondi ni tai wama unzila min qablika ho ga yankanka taureta injila sufi ibrahim sufi musa ho ga yankan nabi yimme sukkan ma ho ga yankati hari sukkan ma anka ne i watu mondi ni ta subai wa bil akhirati hum yuqinuna la garaga i waddan kana bun ta kai nanti la garawari ni uli nganyana kuroshinde nganyana gollu mapeshine Allah wasurun tuwana wa in qaira fa qaira wa in sarra fa sarra sirebe na qaira dabara Allah nan tuwa qaira sirebe na bone dabara Allah nan tuwa bone itu mundi tenga tike ga nan tawanyana ha ula ika ala hudam mir rabbihim wa ula أولئك لا هدى من ربهم أو كوكما نوكم مغان كتو بينو هايكم كنو غالي قني كوكا سباتي سرو بينو أولئك لا هدى من ربهم كوانا كنداي كما كنداي بيغا جري كما الله الله ما تقول لك في هدى أولئك لا هدى بس هذا مريم أنك كنداي كما أنك كلام كاوني أنك كلام تيني amure wurtun tenya ni ampi numure wurtun tenya ni angana ikanda ikamma kenya nalla gata ala kuga da kanda nya ko isse to gonya iga kamma ka kanda ke mirabbihim ama giri min wade mirabbihim na giri kama allah ke kanda giri ikama allah i gai me ho be nuku ma kutu na sabatai an kai me ma jata nya tangandu jakini nandu nya mo goro kwanyi me sembe nya ni le ara ni me hera dile ay allah pon na chiro wanda kenya na allah ga to ulai kala huda min rabbihim kuwa kande kama kande bega giri i kama Allah na kini ya wa ulaika humul muflihun awa kuwa nitaki kitabu mkagari falaha ni mania anga munda Allah na kebe nyanda na nyanda anga munda nankishkiwe Allah nankisa ikia ni falaha ewa kia nyana kudangani kuwa ni ganya anonga iga munda Allah na kebe nyida wanyani da iga munda inkishu huwa Allah ikishu ya Allah gani kamu okamu kujamana inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ora suratu Fatiha ote Allah rasulun tagandi ni nyaguru punu shikyan suratul baqara yimme ki ga yimme yere qara Allah terenka Allah hay surun tagandi ni agari ha kuna taga surun kapami grupu hana al mu'minuna billahi wa bi rasulihi jahiran wa batina kubenuga tumuniti Allah yi gundu igundo ni bangaye ishelandi no goira sukini Allah yi wati ni kenda mu'mini khalasin to kubenu nogondi shellai da su kini Allah to wonnete Allah ko an gurpu hana o hayga bu kwani alladhina yu'minuna bil ghaibi nalli ulaika humul muflihun udadil muttaqina nalli ulaika humul muflihun kun gurpu hana ku to wonnete Allah jahiran wa batina itin ko da mu'mina qalashin to ishellandi no gonchu da su kini Allah kun mu'mina qalashin to wa Allah hayni shehe gurpu hillandin kama kube nuaga para jahiran wa batina igundo ndi banga injo para kafira wote Allah kafira wote Allah kre kafira wote fare nga gundo ndo banga injo ni madu inati kuwala kafiri gala shinto kafiri gambano ibara gundo ndo banga injo ni Allah hayni roku nkani kundi gurpu hillandi shikandi nga kane Kenya mbono ntasua Allah jonga hoshire nyai grupu shire Allah jonga kenga ahalle hopure ara karnay iti grupu shire Allah jonga kempale al aqbas kempale al qabis kempale al aqbas qabis walo al aqbas intaba qabis abrin al aqbas kebe ga bono taswa ajonga hoshire na kempale ri hopure na kempale hobe ga bono taswa rike kobe gambono taso kende munafaqin ne Allah re grupu sikande yakunya e pe aya be gari ikhbare nda mai mar ko khibare ni mu'minuna aya dantan tuwan kahirnu aya ru hilli meali me munafaqin ko Allah ra aya ru tamiro shikko yang kande ko khibare ibono yin chagura ila halan bono yin chagura silaminu lagi du kishina mobe ado iya bono tende silaminu kamman nan ko tori kafir gambare na munafiqi munafiqi nya bononte ni kati silami ndo silama wona nkoto kafira gambane ma iya toranna kasa ho kam maga wa kenya na hari laghara alla gari iya yanga katam bono ni dina su innal munafiqina fi dirk al asfal min an nar iya na jahannam barum ko jure donko alla gara mu'minun ko kube nu gari inu gondi sendan jukini allahi allah warne kahirun ko ko wabe nu ga bara allahi gundondo bangal ju allatin allazina kafaru surobe nuga kafiragu sawaw alaihim aswam bani maba a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna mana ambaga bagande adam baga bagande bali aswani bani kumba intatumuni mana ni baga baga wo ammi kumba baga baga wo ini kafiragu kya kama intatumuni surobe nuga kafiragu kibarinde la hala nushikirun na katuralu wa hau manu ali inzaru manu ali ilanu manu al basharu nyanu mana bashir manu bashir usuni kibarinde meiwo hotaba wa hau nia na kibare warakata siri mukeni oke bila jirini kiharuma ali inzaru nia anna shirem baga baga na hiwo kona da ngani hike warina kita me arawi mugon churundi ni kati hike gari nai injari nukia na hoko shireda na kanundai me angara baga baga na kanundi kibara hii mugon churundi ni nani amakinya raga kishina inatikenda le inzaro ali ilanu ni mania kenna nasire kibare ti koyi hibe burenga ni aga katayi me kishira sunta kai mo shuron ne tatto manali a masala shuron li hankamanu li grabu ira karasaraga e anti wo ira karasaraga mo shuron da kenda kadige arake ketaw ilanu ni kanna shuron ya tuinde taita me anya ketaw mo shuron ne takari arake tini kera li ilanu al inzaru ni anda baga baga karasan iti warna laga gumbanede anda khibari ti hi bure go marai mo gonchro ni uraga magara go makehe ina tikira di injabu aso ambani maga angari baga baga wa anga mi baga baga wa ni am baga baga ne ndam baga baga di mbani chu ambana ku kafiru mo ita tumoni ah sire gonnati ira digame go rutikeri ti allah ti soro binu ga kafira mu ibaga baga ni di baga baga ambaga baga ni dan baga baga ni bali ya so amba ni tatu ni di ti so ga kite kahiru no di ti tomo ni ti so ga kite kahiru no di tomo ni nati ya bo oke aya be ga ni ke ira daga ti sawaw alaihim anzaratahum am lam tunziru la yu'minuna ke aya muradun niya allah ga kafira mu cha so binu kama agalla to amun ni nantu ni ga kallai tatu bi aya kina rokunya Allah gara saha kubinu kama ikala kafira inda tubini aya kena rukunya ikahiru binu batubi Allah ya kenta rukunga angali bagabaga ndi bagabago inda tumundi ni itoki kafira kukiali anaruwa Allah gara kafira mchaba njaha kubinu kama tikala kama aya muraruna rukunya anda kumbagabaga ma kumbagabaga suwa mbali mawa ikala inda tumundi me Allah gara kebe limraga nkago kebe taga narakutu nanta watu mundi ni bagabaga ndi nganyana sabahu wa kenga sakine وَتَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ كُفَّارُونَ بَيْنُكَ كُنْدُ Allah gati farem baga baga nenda baga baga nimbali chwambani maga intatu mwandini. Ika leka firagun kama katama Allah wala kulubihim wala samuihim. Allah rabbega donya rui sondo mung kama na bega doli itawun kama. Mana Allah di sondo mung beri ni tarun lungundi ni tarun chutu. Sondo mung beri tarun chuti. Wala abusari mkisawatu kufundiho kitawu kufundiho kayyagun kama. Awo haranga na shago serenya ren kama ganta hongali migana o perina buga kama hara kenya sabunteni ya wonka kama ni ya wonte renta to mumade bana alla gati sondo mumbe rento ni irai duna na hanga ni renta dina kama inta dina ngali ti sondo mo inta kanda ngali ita runtu tuntenya ni inta kanda muku ko hundu honya ni ya wonya ya gatte ko honya na ya wonkai inta to mumade ya gatte hon mi ya goma inta to mo ngale wala hum azabun azim ya ga kata kore ga widan ya ga ta kore widan bo kube lu ga tikita tibbe su ti la ilaha illallah tun ka hi allah na ya gan bani la gara ay allah gara mu'minin ko adi to bare ko agara kafirun qambanu ko adi to bare ko ere allah ki tire mama ki di jalli tuna de allah raya ga mu gonide serebe ga to mu murunu na to mu gumu muru nan ka hijama ga murude diga me be ga konni tuna nya ta no kun ka hita allah ra ko dan lay mina kitun kiti to mun ta kende de allah ra kitun kiti ara mu'minun ko ni ta garan ko ara kafirun ko ni ta garan ko a muna fa ga mu ha ko na wi ga ta garan ko na ra tin na ni munafiquna fi dalikal asfali minan nar muna hagin wati na jahannaba tinani jahannaba dun kai tuwa gure Allah rahin tu nyama gelle duna dere ha sere be ga to mun mundu anna to mun mundan nanya men nan kai garen kam man hada mar mun ara garen kam ma talla imma na ya ga wani lahara tin beti to mu ire kitabu nyang kamana qiharun qaymana aga ni hin tu ga to ko lahara qiharun qaymana kitabu nyang kamana ti kitabu nyang ka hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan saharu ramadana الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن أريد أن أكون سنكون يدينا تمونا غارين بغمين أسو يغير بغم تنين أنك تمونا مرمو تمونا لنا دبار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. درهم بيا الله غرا جماهير لندن كقول نندو غتا كوبينو كبران لاي بندون دو بانغاين الله وردي شهيد جماشي كابيني كوغا بينو يكونا نغاني جالي idi shellan kini silamenuma ni nogon kini kafirnuma yi shella jahiru ido silamenu nyana dome me yi sondomen nogon ni ido kahirunu nyana dome kahira kunyani sondomeni itinike arabu nafiku annifaq mustalku minan nafaq nafaqu ni maniya arabin kanendi guwankume gwane ngani kumen jaba anga tu gwane ngoti nteni agana kumkore ke jaba laga gore ke wanu do kumme ke halya wa kumme tana jaba na me andato go honni nei anta walla shilla ma ana kento wa kama puro angana liri do laga gore na nanun turke na bu nafaka dikye kebe gan mugondi aro kamun peti bani jaga kamun payu munya manda nyani jaga urene ko menye e wo munafiqin ka sellan dan ko peti bani kebe ga sellan ado kebe ga no gondi heti bani nifaqu urene kya makka munahaqa humayru farin li halle madina ni munahaqa humanya kenda ye abdullah ibn ubay ibn salul farin garin madina sine be ranyi madina konchu gemadi al ausi wal khajaraji nanti madina hobi ganu koy gati ni jamangume anga to o maga de gume ngano jamangume ngano qabila nu ko ho ho di de gume ni igri sheni me na ken kanya madina sukri sena jamano ko hili suka ngimi na ke tawna ti de gume mo kenya ni kata ke na shine fare ngari sallallahu alaihi wasallam silama ngo sanqi de su tugiro allah fare mbatte kirisa wuke be gani katta ke na bugai kya hashida gunda ke mutume gelli ka konto fare kanu hashida gumma nya de hashida gu dundara gu goli buru juku buru buru ani ko ga hada mare men palati ni dundo da ba ke hashida gu Allah Abdullah ibn Ubay da konto fare kanu a konta dinan kanu a konta kanu ma konta dinan kanu a barato mun di tai ayi kafira mun medire me badiri kurenga nya Allah gara kebe nya silami runa badiri kenga nya igara makam gondira nke jamado ke gaja nyoki gabe doke mwosro ni gabe kamoshikiro yuguta miro honne mumine nu mwosro ni ntima gaja nyoke ntima kasetu hontima iki tiduro kukundu igara ke ujine sireme okoso kundu ili mwosro ni di jamandi gaja nyoku wa kembere nga kita hobe nuka ni kafir gamba nu mai gamaru silama gundi kanu Abdullah ibn Ubay tikeni hiya qari tawajjaha he atike hi jonko koy me keta de badiru kurenga nyama tikeni hiya a jonko koy me keta ya sasa kenji kida hera be dabani puru ona guru kuntange ohore kuntange ya aro silama gundi tira kena jahiruma me asondo membrate aro silama wundi ti jahiru ngai hore kera gattangene gajame kebe gara badiri dun ko nukita gara musen gon kari ame magi kita yin to gon madina yin magi kari yin magi na gurul lagi yin magi hore tananya kana ngi no gon di madu munafaka wundi kunwa inya munafaka nunga yin gon kini tenga kafir nunga ishe lang kini tenga silabi nunga Allah herni sihe kunya kibari ni Allah ting wa minan nas man ati suroi gono gawa surondi yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir iwatini raqendi na kona ka haide iwatini raqendi ti kuntu ngone ti alla aro ko ta lagare wa ma hum bi mu'minina qamu minu hadisun rumuni iwati ni rakeni ti tomoni tela rokota lagare kamu minunu heti usondo mundi ira koti rakeni anti sondo muga ha yuqadiruna Allah walladhina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun yuqadiruna Allah walladhina amanu munahiru kuwa Allah jambana Allah jambain ne kanu Pasaga nanyi sasa iga masilama kukera gati nene nga jahiru nga silami nundi jahiru mkurunia nikari. Ini ilaga kumagunga ini na burungu. Me alla ranken kitebe hai, alla ranken nyamari ghanebe hai kei nangara mumi nunu nyamari tina kafiru nunu jihadu. Kuka silama kutira kenga keta ila kembunu. Ken jihadu rantaga nyani aira alla jamba. Pasige, inyasababu igare nyasababu na alla sarayego kenundi baki kama. Basi igampo silama utira kike sharia yuona Allah makakata ini kari ini jihad kaiga silama utira kenga ira kembulu kella ntaka nyani ya ira ntaka kalla ina burulla ntaka uti mera ntaka ira gena koma wi ira Allah jamba yerena basi nya sababu yugo Allah sharia Allah ntaka uni kama wallazina amanu alu ila mu'minun ka jamba Basi jahiru maiti sella nga ila kundi iti kundi muminu nyai wano muminu nga salira nundo jahiru mkurinyanga naruma Mejaga muminu nga nire nyonya ni kundu rahiru benuko iwana ganyiko kahiru nunda Iwatene muminu nungundo nunga ilo muminu nga dome iwi wila halanchitu iwana ganyikundu nungborto muna haki nunda kahiru nunda Kia ni wa Allah jambana iwa mu'minun jambana ngallatu ma yaqdauna illa anfusahum angana ho jamba ho be garanta jambe nanda ko jamba anda nyimmi jamba anda ranta jambe no serebe gana cikina Allah jamba nanda nyimmi jamba wai nanda ho jamba garanta jambe ne kebe garanta jambe nanga jamba nanda nyimmi jamba wa ma yaqdauna illa anfusahum allati ta ho jamba na iminu ga he wa ma yashuruna fi masbi kenya limene inta kenya tu imaso bani khini min wajjabuna ha fi qulubihim maradun fazadallahu marada wa lahum adabun alim bima kanu yakdibun fi qulubihim maradun allati watenya ni sondomeni amuradul qulub sondomenga tenga benni ha Munafa wawundi sondo ngatenye. Dina nchikanga ni sondo ngatenye. Hashida wundi sondo ngatenye. Nala kumusurunko ni sondo ngatenye. Nala dina mko ni sondo ngatenye. Maradu, amuradu lukulu. Sondo me ngatenga bende. Boku sondo me. Watengi sondo mende. Kenga ni nifagu ndo sapu. Haru silama wunko nabu. Watenye ni sondo mundi. Munafaka huu na nchika dina ni na fare mkoni na dina mkoni. Fajara humullahu marada Allah gara huka hii wateke. Waini, iga munafaka huu Allah mkutero fare mkutesuro jambasu anahua kapiju nukumada. Anahua kapiso ndome mbono ingada. Anahua kapiso ndome ngatu ingada. Allah gari jili wate. Falama jagu ajaga Allahu kulubahum. Angana nyinga Allah nyinga dina kwe. Ii mega raiso ndo munga tunde Allah gara huka hii watenga la. Ii meara umuri hono. Walahum athabun alim bima kanu ya kijivun. Yangangkata wira mani, yangangkata mamante waka wikada. Alam, hoi guwanu mani yati ni yangangkata ngaka mama manteni. Aranya na yangangkata mkoto yenga yangangkata mama ndinangkama. Aga woyenka wa mama ndinangkama, digindinanga. Mana guma dinka bani guma ke kote nanda utanda yaka wawu serena tabani guma ke kote nyanika yanga nkata na mama inga kitene manda kite ah jane nkai memma kanya jane kote ka wawu wawu wawu wawu antapa kameka nuni jane nyanka inga bose inga ma mama inga kita kari manda kite wala yanga nkata wira kebe gi mama ni hatendi yanga nkata ke kote ni akabele akuten ni kama agaben ni kama ira mama in kiti haten ditai bima kanu yak jibuna ti sababu be iganyi gare ke be kutu nanti kunni mu'mini nya inne nunda nay mu'mina wonti sombe iganyi ke gare be kutuna sabura yaga bata mama ti Allah haram karan kille tana wano bima kanu yukajibuna yukajibuna angana nya yukajibuna nga sababu be iganyi Allah garandiri na farengara yukajibuna ni kenya iganyi Allah farengara ndini de na Allah kitabe ke garandi kencha guda yanga kata mama ti yimwa honu na karan kille ko hilli sukko huma men nan ti ko hilli sunu munafiqun kuy ida Allah garandi na farengara ndi tawa ibn gani garandi nyi gara kebe iganyi Allah garande kero faren garande kebe anu yimme gara gare kebe kudu nanti kunni mu'minu nanti nanyi mu'minu hede e wa yanga kata wi na yomal kama koda yanga kata kebe kote ngana gabe ngani aga mama yin kita dinia ah ke jama shikan ni Allah ri tuware ko mama ko Allah ra jama shikan ni ka ko re munafiqo ko sire be ga dan nanyi dore nanyi dore ko Allah yimme ga ko no mo be kun ka ke kama ka jate ni ke ari suru ni dana ngare garen kama jaman ka hume garen kama paske anke njaten dan surundi dina paske nya sabo wanda surun ka hume maro ke gacheli maro ke gacheli maro ke gacheli ikunda ke araga surundi de ke ko sire gabe ga araga na surundi de na mugo be islami gabe na ni ke ti surundi ne bondi de yan surundi de ne mani wala tur bi sul haqq bil batil surundi de ne ke kama ka tumundo garen nya kambi men o taktimuna li haqq wa antum ta'lamun aga ga to mum won dina aga yime ga watu sirun din ne ke to mundo gare na maga nyaga mi meri sere maga to mun na ni kara ari dalile run di hujanu gare na ni kara ari la katunde dalilu be ga la katana abu khaba khasabi kya ni sirun din ka no doru gemu no doru gemu ube nya saba wanda doru doru ndu su ka mame ke ti sirun din ya Allah yimer ne kenya ko Allah ti kuni garanto ni jahiru manna kengini islami nunga batinu manna kengini kafiru nunga gara kutanu wani kui yanga kata mida ngani ifari gara nden chagura yanga kata ngira gara kutu en chagura wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun wa idha qila lahum anganati kumuna fabinuda iwadore ido dore ke munteni ido dore ke munteni angana tira da tu shiru fil ardi kama ga bonu ndi munya de tagara ke muna ha bawu basara ke muna ha goni Allah ko tay ni Allah ko tay ngat ton ni nam goni munya de nam goni ni munya de kalte no hilliani fasadu li manawiya wa fasadu li hisia manam bonu ndi de aru bonu ndi de be ga ngal ya ga manam bonu ndi de ni kama Allah ko tay Allah kutai na munyam bono dinia. Ewa kama ka bono dinia munyam di taka Allah kutai na. Kenga ni muna haku kebe kama ka. Bono dinia munyuko munyam di hisia kebe kama li ya gandhi. Wandi kanu nkara. Wandi itu nkutu. Wandi daba nkari. Imbelo ewa sorong kompoma. Togo bombo nkalite ndini soronga kafu. Kini bono dinia beyi bono dinia beka ya ngali ya gandhi. Munye nambono ni munye ni kukalite nuki liyani. Nambono ni munye ni Allah mkutai ndo junubu nga. Alu nambono ni munye ni ti wandika burja ndo imbironde ndo bono ni nesele kande. Wangana tila imaga bono ni munye ni bono ni ndeke kalite nupi liswa kundu. Wani muna haka nukunyu kusunyana. Wajata wala safili ardi li. Yufsida. Wayu halik nesla wayu nesla igana halla wara munyandi wabbono ni munyandi wadda balle mun karbi he shi ando manawi an to muna halu inyi hidde sunyana e wa ngana tira timma gabbono ni munyandi timuna faga kuma qalu inati inna ma nahnu muslimun ti o ku imani surundi ndano ku surundi ndano tanu ku bai amma re inna ma adatu lil hatri na gonja ten na gempe ndanyi men tongu ime ani surundi ndano kwao surundi ndano kuno ku imenwai yidi kundu wa jate surundi ndano wa hobi gami kumu wa Kenya na jamanu kuhili gemundi na jamanu kuhili hakra landa bari anu kuwa dome anu kuwa dome ikunja atendo hobi gama kenda bari anyanguro ndini kumbi gara kenda bari kundu wa ni surundi ndano kuhu inama na hanu musilukono woku ime jati nya ni surundi ndano kuhu surundi ndano kanta nukuga ya ukuwa ni surundi ndano kuhu angina timbaka kuru ni ina kia jabi nana ha ala Allah rabbun ninden chabati ne meka ma bita kidati arabin qanni ninna kalima nuruti ala litakid inna litakid hum litakid ala allati ala tumunike innahum yukumpaire humul mufsiduna ikunyi meani bondi nanu kumejatina bondi nanu imentano ikunga he ikunyi metikitikile iya ni bono ni ndano kwa sirebe katika silama agunno goni garendo tungu tanna Kenya kahuma me jamombi li kafiru nundo silami nu ndo kunya bane ndo kunya bane kumaka jiginga kumaka jiginga Allah tanya ni bono ni ndano bono ni ndana ke mejati ni kunye walakin ni lae suuruna me maso bikini intatuwa kempa leya ni bono ni ndano matiki wani madina ni bane ayi tungun ni bani ay tauhidi ke ni bani ay faruku sukuri ni kata dina bani ke haramare me ona tunguke ya muru aga nukusona dabare unka hi kenya ni kape kenya ni shugundi nde kanga nata na jama funka ranka huma me sirewe ni me ayi bonu na taungu nidu prezante nidu ewa majamu bilia ndo garendo hila kapenka ma tikendo tauhidi la wadaka na tungu tanga kendo tauhidi kapa tanga kendo sunna kapa kula tarade sirebe gidu konnoti bidia nyai agidu konnoti gare nyai agidu konnoti hilla kape nyai ti kendo sunna ndandaga dome kendo bidia nangoli dome kula tarade koronta dina nyage murnu yaga muru mo sirendi ongolli ta golli nyam mo sirendi onkrini kata krini mo sirendi kenya na dina chembelini ha tuwana suwa mwenyanka malengi ohai nukuru same beri duna lengi tuwano nchua tu tuwano njisu ya hadika me tuwano nchuti suodu so suba ya hadamari mwenchage ni kati dina mbo wala sitenye hadamari menchuna nyabane tauhidi kia kama na nyabane farenchu nankama uga tora beri uga degwe beri kembane anabako kama kembane anasuri suma haraka tora baka suron kama dina kama na bone baga dina kama me mudahana kero mujamala kero musalaha kebe gano kena dina mpila mfirinia na dafri na kari na gushi wala dongo hobe ganati Kenya dori Kenya dori me jamu hili vega ntaba nani kahuma me tanke nyani surundi ndananga Allah tia ni bondi ndanu ha wa iza kila lahum aminu kama قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم أغنتكم منافقين آمنوا كما آمن الناس angana tira khatumoni ko soronga tumoni mobe kanchoro ni kui seibanu farin chei wanu ku mu'minu qarashin to ku angana ti munah halu kura mu'minu qarashin to ku farin chei wanu ku ba tumoni tumoni mobe di nan che landan no gon chukini allai angana ti kunnan tumoni ken tumoni mobe di halu ina tandangani anuminu kama amana sufaha'u yala okun tungon de koy hakran lam kun tunga tungon de bobe wa ikon ja ten ni serebe gara yi gundon di bangay to kini tunguma am pakre la bude am pakre matimeya yala okun tungon de go sorobe no hakrun ma matime hakrun lam kun tungali kunga tumundi mwobe yalu kun tumundi wai kumu gomba e wontanya Allah tira ngani ala innahum ati kumpa ile ku tiki tiki hum sufahau Allah tia hakire la mpulikani iya ndafotu iya hakire la mpulikani iya hakiru matime tanga gare ndo tumunja kapame anga tumu karai woi gare anga dido karai woi Allah tanya hakire la mpulikani kebe gati tumu kundondo banga indi kena lo tumunya bate o Allah tikenya hakire ntimonde kempa kire la mpulikani kanke mbe gati nanya doru ni nyakamba nya hakire la mpulikani mare moko aya no yanga muna ha dunya kam madre qatwanu ti al ibratu bi umumi lafuji la bi khususi sabab jate na ro diga men na besu wa utu on taro ga yanga ku biru bale kam diga men taro kum bale manne allah me ga mati abdullah ibn ubay na tron ko tu minan nas man wa minan nas nashi ke koni man parce ko do tunaga gindi tuwa nunta kuni mana mikenye sinu Allah muna hakiku kutuo miagati umina nasi man nanya suronga taga masire gare gare nako huru odo dunaga gili kia ya gani yankana surobe nuka jikundu surobe nuka nini mugo kemenye odo dunaga gili ananka utu pura nkana roa ya kenu kondi kenya nalla gabito koko huru odo dunaga gili siresu gare na ya kenanka utu igole keme ganyamu watiresu agati kina tomundo gare nya nyakambi yube nga tomgu munga na giri ngati ya gara kumunga kana ikalebe nyana kota bengi ikana ka mujama lando mudahana tinga kati nina jamanka huma mei mwakebe uka kati nanka hume mwakebe anga shima na nchurundi ndina ankema kwa landa kwa mbu hundi ndina bwani ndia ni anna tomunya murumu hakika alla kalle fare kalle anna karana tu anna goli anna suron kri katay tora be ga nan kita danna sabra wure do mana da kenya kire menda aqimis sala wa amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar wasbir wasbir ala ma sabra lugu mana watu ire menga na tin ci gitto mun kama na salle liti mo ni nasuron nya maro shire na nasuron ka boy burema boy go wari ni manili tora atu wasbir ala ma asabaka ha amati a jaman ga be ngana nuko be daga dai de hera nyan na jaman ka huma me de to na ngana kita awara de ati wasdira la ma asabaka nyamari de lok ka bande no woni to ra be kan kita dan nasabara hada mari men na tumunya de bari to ra be nan kita tumukira an sabar na wuri allah ne ti allah ne ti de mande na allah ne ti de mande na ka tumundo gare na maga nyagam bi meri o man ka huma me aranta shiki aranta hanka kitana aranta silama gunde mana ana silama gunyi mere mundina ha wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu وجعله الذين آمنوا كمنافقين إلو مؤمنون غنا دمون نكو إلو مؤمنون غنا إرينونيا إلو مؤمنون غنا مكة نكو بي قالوا آمنا إنتي مؤمنون داغا تومون دي موبي وغا تومون دي كونوا ورا غسو ني بالي إلو مؤمنون غنا ميني ميني رانو بينوا أرو مكة هيرانو بينو غنا دمون نكو بي إنتي مؤمنون داغا تومون دي موبي وغا تومون دي كونوا وإذا قالوا إلى سياتيهم وإذا رجعوا كقالوا هتقيد بريغنا ساغري كني نغرا إلى كره وإذا قالوا إلى سياتيهم إغنا ساغ كاتي شيطان كوا الله يمد إيمان كبر يا شيطان إيد إيمان كبر أغان تا دينان كما بيديا لو غاري الله يمد أغري شيطان إغنا ساغ كاتي شيطان كوي كني كافر إيمان كوكو igana sage kati kuma idi banega fidi qalu inna maakum inati kun karo kuka hina ga oda gani mene o ka hina ga inna ma nahanu mustajibun silaminukum muminukum o sangana tiya mene oga kamanna ko kunda toni muminiya o sangana tiya ka hagiga ona daga bande o ko amra kime ko moma me ko ti kuruni nene mo kuma kanya ti kuruni nene o ime bade kana kiro ere nyunga o tina o to kunto di mene me kuruni nene kuruni nene o dinga munafiki nuna kime yako ti kunne na muumini kunene ya tina ina nchanga tete kun kapa kafir nukwa ti gana kunene kenene de ga ukwa ga lundu ke ato maga keta igashiki pafu ida tutiki oga ha kamani nene ya wani ida koda ngani tito jamanya lwa sheto ra jamane ke o jamana lwa towa kamani kun ka huma mei ni kunya ko iskale oga sigenete jamano kuma ga minna oga ma ikunya ka hudu ora ta ho ho de bari jamane ke imake atu do iketa iga munda na nchiko kane me oga ma sage kata Allah kande na manya de oga ma sage kata Allah kande na anga nai Allah kande ka mane hara ngani jama do ga Allah nan de ma ka gara nyan ke ga buan kande ka manka ka hilo ka buga mure anda ka munda ta munye de bala un kora kenan anke ngai ten kama anga itikitebe kamanda ho mari kamundi anta na satiri na kendaga amma ka ken kitan tan da ke huta anya na kamu okuda okuta na jula okuyanka odina nunga jibindo odina nungu sahabunda sunna ibo tanajula oyanka kunkama oyanka baka kunkama ti jama iboi ah oma ka ken jama kito kitendo aranyo kuru tangura ke ginge kakamu ah anyana muwa o ma kamu anyana ma ga golle nyi de ona Allah khalle nya daga o kitum pilidi ona fare khalle la o kitum pilidi ho be ga kawa garo de ma alhamdulillah ho be ga ma kawa garo de ma nanyu ro Allah do me kan ke na Allah khalle ngara an ke na fare khalle ngara na karasa kita an ka kahiro ke na buga mure amanya tangare amanya tangare innama nahnu mustajun okusanga na tia mene kempa loka ina gari wati bimu inshallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله alaikum salam. Tebu ko falari doko kulu dole na be jannaba kono mi sahalendo falari munye ala be farani kelai anye min tafsir kuru wolo ya sahalen falikul isbah wan nawa ala de be soma da ka duguje ka soma da ci ka duguje ala de be tamar kono fana ala de ba ci ka tamar gwa kono falan kuru wodi Bonjour à vous. Waalaikum salam. Après, a bora la ka jige kurana ka oho ko ko lahun mafuje munye depi ala ye kalimu da ala ko kalimu ka sebe akongo mu sebe akon min beke awro ani min bena ke fokata jion da be sebe ko be de sabri lahun mafujula kurana bora ko de la wala wodi afo bun kasir ba fo inna anzalina wa sahru ramadan allazi unzila fihi alquran ko qur'ana bora baitul ijja kabo e wallahul mafula kana dunya sanka bayina kana baitul ijju ko okera sungalo de la okofe adoni doni jigi kana doko ayi qur'ana gulle kabo sanfe ajigni de damina na sungalo la mi abbe ma jigi sungalo kono mi ajigni de damina sungalo kono na lo do sanne mi atumillahul mafuju de la fulo sanne akana Allahu akbar me doni ke bako alifu ni wawu en kasu ni mo mi nya kala nen de saraka tile Allahu akbar na ya ke Allahu akbar basita ka salli wale la kany asahalelo parce que harafu mundo boyo ro kasu nyogona abe ko mi afle dalina ani jalina u boyo ro kasu nyogona rabu kanna u ko ni mo mi ko khairul maqdubi alaihim wala dalina nen de sako tila ko jalina basta ka salila ka faca kany parce que harafu mundo boyo ro kasu mo na wa alaikum salam ko suratul baqara an ko ciden ko ka kala sokono na be kala somi ko no shetane te doy ni mo min te suka kala ni ba dio fana ye hera yake men na ya so re mere be suka kala de waye hera ka fara hera ka men ya ri te suka kala ni ya lamme ka aywa juya akono ka bon kono ka to kala me akanyi kosobe qur'an lamme le kanyi qur'an ye hera de yere ba kala yi ba lamme be hera de do re kausa ni doy doni ga ba ko ika jumra mi min be ni re ya ro ika jumra mi dore me ibe jarabiya la e yere ya do ni bolo dama abi fitina ibe da musora haramu ni ki bolo de haru yere ma fitina isra ni kama ko bas hala ma den ka ju haramu do be ibe jarabiya ma masala ibra muso kule i muso ba i do na ni muso i ma do ay ka jumra mi do adagare ki ka bolo dama adagare na ka ta mai ka jumra mi do mais iba soro muso ka bura muso do be ale yire demisini da kala halaka ni ni yire ya yibe jarabi ala ona nyugona niya do yire la ina kana lankuno ina kana ta mai kali boloda fitna sirani kama mais ni o fitna sirani te ka jumura na daga rai ki ka bolodi o ma mais ni o te muso muso ye ajanabiya de na furu daga lendo ye silamia sariya kono ate daga iki bolodi o ma hari ne akorola ni wasiye cidan ko sallallahu alaihi wasallam ma ako ana nabiyu la usafi al mar'a cidan ko ne nabi nyuma dede ninkan nabi nyuma ya men ti bolo di wadi musulman anana aisha to ba hadisala ko ma masatu yaddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaddu ajnabiyatan abadan qattu ako cide sallallahu alaihi mai masatu yaddu rasulullah yaddu umratu qattu ako cide ngolo mamma wali muso bolo la abada wali muso cide ma bolo mina abada anana hadisa dola cide ko kala lim mesedi adola kele ko osori kun kono fo abbe kadol ewa minye dimi mingola de iko kure ako da kadila katemiki ma muso na muso min tete gaye komi ankal la da la ko tawsiri ka ke maraka kanna menyini karu ka jabi bambana kanna wala wodo sharia bambolo ka ko aten daga wali muso ko ni min furle daga liye aten daga ki bolo dima asla harina ko la di aten daga ya bada do ba fo ko ulu dusukun kan yi ko ulu ma ke ni femore he aw fana kala fi azu ne ma ke ni femore ni muso ko ba ni be munyini ni fe ne ba de ni ni ne dusukun kan yi e dusukun me cidin dusukun bo cidin ko anan ne bi ula usafel mara akon ne nabi nyuma ne men timbolo di mo wali musono hari tuma mi muso ya baya nyonya kala yu nyonya muso do ka ba bolo da makolla ne timbolo di wali musono e ka dusukun te cidin ka dusukun bo kele afulana ni dusukun tun kan yi tun ta dam parce que cidin ko inna fil jasad mudqa ija salahati salaha li jasad kullu wa idha fasad al jasad kullu ala wajh al qalb cidin ko so bo kele be far kolo la na nyana far kolo be nyana na cinyana far kolo be cinyana ko e dusukun de ni hala maden dusukun nyana fari be be nya ni dusu cinyana fari be be cinya ni ayi bolo de wali muso ma haram wali do dusu inde manyi ni dusu dunya yire la ko ni nya haramu de ala ta fi cidin ta fi atunteke me dusu inde manyi o de ato yi bolo de wali muso ma me ni dusu kanyeta ta wa alaikum salaam wa rahmatullah tebu ni nye mi nyine nga ni mwomi mbe janaba ko akanu nendo mustahabu la iga saliji tanye koi be saliji minta janaba inye ka janaba inko fajiri sali wakati yala abe daga ye ka boy ka fajiri sali no wa saliji niye ni masaji kurata wa mwoho amba fwaye fulo janaba koli ye kalite fulade koli fulo koli minye wajibe ika koli fulana minye koli choko minye mustahabu ye janaba koli wajibi ye munye doro ni hada made ni janaba yisoro nga ni dusukun na doro fari jiki farikolo beso anga ni dusukun na ika jibo yi farikolo beka jiki farikolo besoro iya nga ni ako janaba koli janaba kora ni de wajibi ye ka niye ninke ibe jido ita kono ka mgori ka jido inungono ka bo ibe ta salina ya hari ni masalijita hari ni masalijita ibe ta salina ya pasi ala ye janaba koli kwa kurana kuna masaliji fuwa nofeo wa inkundu mujunu wa fataharu na ya suru janaba baula sali wati sera ayako wala junuba illa abiru sabila hata tektasilu janaba to kana gire misiri la kuibe do misiri kuna fo itemeto hata tektasilu fo na ukora esra saliji fora janaba yire koli simpulu de hari ni masalijita ibe sika salina ya ani cide fana ko sallallahu alaihi wasallam don dola cide sallallahu alaihi wasallam usallira cedo sigrale masalli salli ko fe cide ko de silama de wa ko nyi silama ko mun nay masalla ko janaba de binna kiden ko ka tayammum ka ka sallaye tamam ka sallira usigira doni dro doni jina na ka bi cidema mo mina ka bagin to kiden ko che ma ko duha wa furuhu alika akon nim mina ka boyire la me cidema sanji foi nim mina ka boyire ka kiko me ama sanji fo ka faraka ani kiden ko ako ashayidun tayyibu udu almuslim wa illam yajid alma asra sinin فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بصرته كيدن كو اكو مين يبغورينج بوغوري سينما ويسلامك سلجي دي نيما جيسرو هاري سانتا اكو مين ني جيسرو يكسر علاني يكا جينك كيفر كروكو اما سلجي فو كفرك ولا ني سلجي جنبا كولي تشوكو فري ني جيكي فري بيسور دورو مي دوني كما اكو مين يدا كورونا ني نون كورونا nunu be jate farkuru kinemala dela wala niye ko ibe jido nunu gono ko bo har mi masali jita ta salina ah jam ko ndi mo mi ye sali jita kafara ko ya bane niye sali jita kafara ko ye musa abwe wala to don ke bo be benem baka ni janaba be e farin la sisa e nana ko dala ube nana baji dala iya ngani dusukuna ko bi ka janaba ko ipa ki chubaji ngono ki farin be tuna ko ni pora janaba pora doni ke babbe be janaba kora barawiri to jiki far kuro be sodo ninde ya awajibi asunala ma ibe sanji ta kafaraka akelen kele i fari be koi ma sanji ta ibe se ka sanni nai i ye sanji ta kafaraka ni bore be se ka sanni nai ha shamba wa kisu الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر وأقيم صفوفكم وتقيم استغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.